Reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Amíg Vadon János nem érkezik meg, a műsor elkezdése lehetetlen. Köszönjük megértéseket. Vadon János, várják a kettes vizsgálóban. Prostata vizsgálat, Vadon János. Prostata vizsgálat, Vadon János. Kettes vizsgáló. Kérjük. Csípőtől lefelé, messzire vetkőzni. És most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel, itt vagyunk, hello Jani. Gránátos kocka, csemmege, ujjás, leves. Figyelj, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, akkor lehúzom. Feri nincs ma, úgyhogy lehúztam. Nincsen. Ketten vagyunk. Mert Feri elutazott. Így van, egy picit elmentek pihenni a nejével, mert hogy Ferinek is születésnapja volt a hét. Ja, nem is neje. A becses nejével. Ja, a becses nejével, életpárjával, oldalbordájával, szerelmével, a nővel, aki nélkül nem tudja leélni az elkövetkezendő két hetet. És hát elmentek, de csak egy napra, aztán hogy Nyíregyházán már ő is lesz a jövő héten. Lesz, igen, jövő héten Nyíregyházára megyünk. Jajajajaj. Inkább úgy hallottam. Tessék? Nyíregyházára megyünk, kezdődik a reggeli show nagy országjáró roadshowja. Szállodázás! Várj, beállítom a fülesemet, hogy ne üvöltsek. Várj! Kicsit csörögjünk már. Aha, várj! Oj! Hé, hey, de jó! Hé! Jaj, bocs, ráléptem a papucsodra. Hát, hé! Jó! Hé! Tudod, hogy így kell újraéleszteni? Igen. Igen. Hát jöttek be hozzánk, és elmondták. Hé! Kettő, három, hé! Öt! Hát, ne bígy, észre! Jó! Levegő! Fú! Nem hagyj, ne hagyj, ne menj a fényben, ne menj a fényben, ne hagyj itt, ne hagyj. Gyere, fordulj össze, ne arra menj, erre menj, gyere. Ölej meg, köszönöm, hagyd rám a házat. Hol a végrendeletet, hol a kulcsa szép, ez egy, kettő, így van, legalább menj, addig, ne hagyj, meg, ahat. Volt ilyen életmentők nálunk, tudod, még a régi rádióban, és akkor elmondták, hogy a Bee Gees-nek a dallamára az a jó tempó, amikor nyomod a mellkast. És ha valaki nem tudja, hogy milyen jó tempó, az jusson eszébe a Stayin' Alive. Szörnyű. Mármint ez csodálatos dolog az életmentés, csak az a videoklip szörnyű, akkor valamilyen kihalt, ilyen lepusztult városban így jönnek három egymás mellett a gépfivérek, így jönnek, és akkor úgy ezen a értelmezhetetlen hangfekvésen, amin ők érekelték ezt a dalt. Igen, szörnyű volt, igen. Brutális. De hát az Airplane ugye nagy főcím dala, úgyhogy hát az Airplane című fiú. Na. Visszatérve egy picit a kirepülésünkre, a sorra, mert hogy ugye akkor 22-én Nyíregyház után megyünk Miskolcra, Miskolc után megyünk Győrbe, Győrből megyünk Szekszárdra, és végül Budapesten fogjuk zárni, ugye a kitelepülés sorozatot. Nagyon-nagyon régen nem voltunk már, még az előző rádióval tettünk egy kört a Rádió Egyel, ez lesz az első, nagyon-nagyon várjuk, új stúdióval megyünk, rengeteg ajándékkal megyünk, egy csomó minden dolgot viszünk nektek, egy standard, és azokon felül még millió egy dolgot meg lehet majd nyerni, nagyon komoly ajándékaink lesznek, és nagyon jó hangulatuk kitelepülés lesz, megígérjük. Én azt tudom ígérni, hogy én nagyon szép leszek. Én ennyit tudok ígérni, hogy én szép leszek. Akkor hagyjuk a nyereményeket is, mert ez már ő magába szerintem olyan szinte fel fogja dobni a keleti, a közép és a nyugati országrészt, hogy mindenki, akár, már csak a karácsony lesz a következő, amire tud dobni egy napát. Ezt tudom egyszerűen ígérni, hogy én szép leszek. Nézzél időjárás? Ezért léptél most vissza a kettőt, hogy én minél nagyobb legyen. Minél nagyobb legyen a kontraszt. Nem, ma jól nézek ki. Flip-flop papucsba jöttem, és kis farmer sortba. Hosszú pólóba. Mármint a hosszú póló a köldök alá ér. Hát úgy értem, hogy ez a hátul hosszabb, elő rövidebb póló, tudod, ez most így állítanak, nagyon megy. Tényleg? Ezt 3 éve vettem még, amikor mindenki megmosolygott ezért. Igen, amikor még nem sejtették, hogy ez nagyon fog menni. Most már divat lett, tehát most már nem fogom hordani. De ez egy kicsit hátul hosszabb, de van még elő hosszabb. Tehát nem a vasadig ér, hanem kicsit lejjebb. Na, szóval a lényeg, ja? Hogy... Beakadt. hogy vasárnap már megyünk Nyíregyházára. Igen. Hát ti vasárnap, én meg már ma. Azon gondolkodom. Hogy? Erre rákérdez, vagy ráfűzél erre egy kört, hogy a kíváncsi kérdéseiddel elárasszál ezzel kapcsolatban, hogy mi miért megyünk le már pénteken? Nincs benne ennyi, de hogyha gondolod, akkor mi? Nem, hétfőn a gyerek felmérőt ír. Ne csináld már. Nem, lehet, hogy nekem Miskolcra hoztam volna a Zavalomparkba. De akkor elmegyünk később a Zavalomba. Jó, jó. Ha most megyünk a Zavalomba, ha átjöttök hozzám ősszel, az a Zavalomba. A Zavalomba, három, nem mindegy. Én például nem a Zavalomban fogok aludni, nektek köszönhetően, aminek én nagyon örülök, be fogok menni én is az Zavalomba jó, mert ott van egy jó étterem, és egy jót szeretnék mindenképpen kajálni, meg utána egy picit sportolni, de este ugye irány a Diósgyőri vár. Irány a Diósgyőri vár, ott lesz Teddy is. Igen, mert hogy kaptál tőlünk egy ajcsit. Igen, és nagyon szépen köszönöm, ez hatalmas élmény lesz nekem, mert mindenki tudja rólam, hogy várburnyák vagyok, és hogy hosszú évek óta álmodozom arról, hogy végre valahol egy várban aludhassak. És, de miért, tényleg rázárják a várat, ott kapsz egy szobát? Ez, a Diósgyőri várban van egy szoba? Tegnap egyeztetem Julival, aki pedig egyeztetett a kedves diósgyőriekkel, akik mondták, hogy kétféle megoldás van. Vagy kinyitnak nekem egy termet, és ott akkor a teremben alszom majd bent, vagy pedig a várban valamelyik olyan részen, ahol le lehet rakni a sátrat. Leverni nem lehet, de rakni le lehet egy sátrat, és akkor ott szabad ég alatt. Egy sátorban. Azt nem mondtam nekik, hogy ha megoldható esetleg, akkor nem. Mondtad, hogy verni fogsz, de nem sátrat. Így. Tehát, hogy ismernek. Azt hagyják meg neked a privát célrádat. Nem kardok, nem mondják meg, hogy mit verni. Lesznek hangosak az évszázados falak. És viszek laptopot is magamban. Wifi van? És pendrive-ot. Nincsen, de pendrive-ot. De ez a beszéd, ez a beszéd. Ez a beszéd. Hát, hogy, na hát, szóval, hogy ott fogok aludni, és ez nagyon jó lesz. Tegnap mondom, mondtam neki, nem vagyok finnyás, bárkinek a hálózsákjában elalszom, csak ne kelljen magammal ilyen hegyekbe vinnem cuccokat, mert az lenne a halál. Jó, arra figyelj, nehogy belefussál valami olyan, hogy nem tudsz róla a terembe, és rettenetesen neki készülsz, és iszonyatosan bedugod a pendrive-ot, és azt mondod, hogy na most az egész Diósgyőri várat ilyen is erős izgalmi állapotban, mert kiállsz nagyon megmindegy magad, hogy nehogy egy eldugott webcam valahol és valami. És 15 perc múlva azt veszem észre, hogy ott van egy villogó kamera egy piros a sarokban. Pitty, és először még csak reménykedve, hogy tűzriasztó. Pitty, mész közelebb, és aki nézi a kamerát, az látja, hogy oda mentél egészen közel. Megkopogtatod, körbenézel. Istenem, csak egy félszerű macska pislogjon rám onnan. Igen, és azt mondta, a kamera vagy mozdulj meg, és egy ideig nem mozdul. A kamera vagy mozdulj meg, jó van, tűzriasztó. Csak hogy jössz rá a rohadt életbe. Itt minden teremben van egy rohadt kamera a Diósgyőri várban. Úgyhogy azért azt előtte csekkold. Bármit is csinálsz éjszaka, csekkold a kamerát. Nehogy belefussál. Szörnyű másnap. Mondjuk azt kell, hogy másnap visszanéznék. És még nem ilyen jelenetek látnának, hanem hogy az összes páncélt itt szétszedem, felveszem, kardozokat. Igen, ott kicsit beállsz ilyen kitömött medvének, te is tudod, akkor így megmereved. Én vagyok Nagy Lajos. Lovagi tornázó, beültetsz egy medvét a szébe, levered egy rúddal, mint a lovagi torna, veszel egy ilyen műlovat, egy hosszú rúddal, és akkor neki futsz, mit tudom én, kétszer az ablaknak, akkor hanyatt esel, akkor a páncélban nem tudsz fölállni, és nézik a kamerát. Eldől, összetörik, mindent megtámaszgatok, hogy másnap még úgy valahogy álljon, csak amikor majd kicsit később oda megy hozzá valaki, és a könyökében megérint, akkor homoljon össze. Igen, és nézik a kamerát, és azt mondja, hogy gyere már, ez hülye. Egy kis falóval tudod a lábad között. Herceglő! Itt vagyok, itt van az ős lovagok! Peszent Lawrence John! Hogy kimentsen téged? És ezt fogja nézni. Úristen, összeszedsz ilyen ágynémi takarókat, hágcsót csinálsz vele, leereszkedsz az ablakon, visszajössz a lépcsőn, tudod, megint leereszkedsz, felbászol, üvöltözöl. Vagyok, királynőm. Lefelé, fölfelé kardozok. Kardozol, de mindig úgy kell, hogy kardozol, majd átállsz a másik irányba, és magaddal kardozol. Aztán berakom hónom alá a kardot. Ez nem volt szép. Null fia. Nyújtsd kacsona, de inkább a bimbód. Igen, és éreket is néznék, hogy atya úristen. Hogy itt van baj. Van baj bőve. Tudod, oda vonszol el egy ágyút az ablakhoz, kinyitnál az ágyút, azt mondom, a seregek már a vár alatt vannak. Tűzérség felkészülni. Ahogy közelebb jönnek, kiadjuk a tűzparancsot. És ott sehol, igen, sehol senki. Igen, és nem ott bolond van, Jani? Látják, hogy sétálnak, hogy egy ablakba üvöltözöl. Már az ablakunk alatt vannak a seregek. Hamarosan tüzelünk. Feszítsétek a katapultokat. Óriási, óriási lenne. Ja. És akkor még azt gondoltak, hogy ez egy jó promóció lesz, aztán... Ez a rájönnek egy gyakorló elmebeteg van a várma. Ha felteszi a YouTube-ra, az ki van rúgva. Igen. És aztán valahogy éjjel fél kettőkor tudod, amikor már csak egy gyertyaig, és te is készülsz lefeküdni, akkor egy gyertya eldől, meggyújtod a hálózsákodat, és az egész... Egy ilyen egész egy kicsit lángol, kicsit kiugrasz az ablakon, kicsit kiesel, és kicsit meggyullad a vár című történet lesz belőle. Na jó, ám egy szerdán elmondod, hogy milyen voltak, kíváncsi vagyok. Persze, jó lesz ez. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Biztos, hogy jó lesz. Biztos, hogy jó lesz. Na, kidobtad a tegnapi cipődet? Aztán meg kidobtad a tacsot. Hát, valószínűleg ki kell dobnom. Hallod? Jó. Jó, mert sajtnak jóféle lett volna, de az a cipőd volt. Az a baj, hogy az ember mezitláb hord egy cipőt, és ez ilyen műanyag betétes, az, ugye? Az szörnyű állapotban lesz. Tegnap is meg akartam kérdezni, de akkor nem érdekel, hogy a titokzott, mint miért utálod? Te mi a baj a titokzott? De mi a baj a titokzottnival? Én azt hittem, hogy az előremutató dolog. De hogy előremutató? Nem, az proli. Tényleg? Persze. Én azt hittem, hogy a műszeres térzokni a proli. Hát az még prolib. Nem, nincs bele titokzokni, vagy csak kilátszik a cipőből, tudod? És tehát, hogy vagy legyél mezitláb egy cipőben, mert akkor, tehát ez most nagy divat egyébként egy mezitláb, kicsit rövidebb a nadrág, és mezitláb egy cipőben. Vagy legyél akkor normális zokniban, de ez a úgy tűnik, mint a mezitláb lenne, de közben azért rajtam titokban van egy zokni, ami kilóg a cipőből, ez nem néz ki igazán jól. Tehát ez egy kelet-európai megoldás. Uh-huh. Proli. De kár. Érted? Jó. Tehát ezt nem szeretem. Sportnál szeretem. Tehát sportnál, ha van, az tök jó szerintem. Ha sportolsz. De akkor futsz egy futócipőbe, és nincs kedved zoknit föl, titokzoknél, arra kiváló. De utcára, utcai viseletre úgy, hogy fölveszel, mint olyan rövidebb száron nadrágot, vagy egy farmer sortot, és akkor zoknicsak ott kikandikál a kis fehér kis sportfeliratú kis titokzoknél, ami ugye nincs felirat, csak elől vagy bent. Uh-huh. Azt szerintem nem szép. Aha. Tehát az nem esztétikus sport, arra nagyon sokat használom de teniszhez, mert az tök jól esik, hogy nincs rajta zokni a tenisznél. De mégis van. De akkor titokzokni helyett... Nincs baj, titokzokni a sporthoz. Akkor helyett inkább bevállal ezt a kicsit érettebb kamember Szabó. Nem, ugye az volt, hogy János jöttünk haza tegnap az autóma, és én mezitláb voltam az autóban. És egyedik próbáltam meg rákenni a dolgot, tehát hogy ez meg ki lehet. Nem, elég hamar bevállaltam. A rohadt életbe ezt a cipőt, tudod, és ugye ennek van egy ilyen műanyag gumis betéte. És hát én levettem a lábamról a kocsiba, hogy mezitláb vezessek. Igen. Én kérdeztem gyanútlanul, hogy ez az a burgeres, ahol voltál, vagy annak igen. A hozadéka még, és aztán nem, mert felrakta a bal lábát az ülésre, és akkor egy picit közelebb került hozzám. Ugye? Nem igazából, nem az volt a baj, nem a lábam volt a büdös, hanem a cipő, mert a cipő ugye alsó levegő keringetésben volt az autó, és ahogy levettem a cipőt, ez üres lett a cipő. És hogy fogtad, lenyúltál és hátra tetted, abban a pillanatban azért így javult a helyzet. Vagy legalábbis azt gondoltam, nem javult? Szaszó. Mondjuk egy udvarias voltam. Az egy picit zavart, hogy a Pécsre elhozott, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, nagyon finom volt fej, csak így muszak mellé dobtad egészen konkrétan. A cipődet, ez kicsit zavart. De hát... Az a baj ezzel a mezitláb cipőre, hogy ez... A biztonsági jöv, és nem tudtam hátra nyúlni. De érezted akkor legalább az Eper aroma mellett bali cipőjét egy kicsit, igen. Mert én hanyag mozdulattal megfogtam a cipőt, és hátra dobtam. Nem is tudtam, mi van hátul. Nálam két burger, egy banán, meg két kifli simán van. Igen. Tehát én beszorulok egy nagy havazás alatt a kocsiba, én egy hétig még én simán eszem az autómban. Meg az a tejcsokimbusz, meg két Otello szelet volt még ott, és nem volt rázárva teljesen a tetején. Na, de hát akkor lehet egy kis aromája. Hazamentem, és annak kérdeztem valami, hogy Balázs sokszor fékezett? Mondom, miért? Nézd meg. Az összes sütemény el volt csúszva a dobozban. Na jó, de szeretném álmodani a menetidőt. Hát ez mondjuk nem volt rossz. Pécs M6-os Budapest másfél óra. Azért. Kifejezetten 130-ra, csak tudok rövidebb utat. Uh-huh. Levágtam néhány kanyat. Én azt hittem, hogy Pakson voltunk. Igen. A menetidő alapján legalábbis. Igen. Na menjünk el hírezni. Na jó? Oké. Ígyunk egy kávét. Jó. Ígyunk kettőt. Ígyunk kettőt. Cső. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Na, hát egy ilyen kis latinos. Az. Obsession után itt vagyunk. És benne tudom egyébként képzelni, hogy ők annyira vannak. Igen, két ilyen emberre találkoztam, ezt az egyik azt mondta, hogy nem is erre a számra gondolt. Szóval csak egy, de hogy ezeknek az embereknek annyira vérükben van a ritmus, meg annyira vérükben van a zene, hogy szerintem ezt 2 perc alatt csinálták. Nem. Tehát, hogy annyira, annyira ilyen tipikus vannak ezek, ezek hát, a... Hát ezt tanultát, ennél többet erre nem áldoztak. Tehát, hogy, vannak olyan népek, ahol tényleg tehát minden hangszerként tud működni. Bármit fölvesznek az asztalról, érted? Legyen az két kanál, vagy mit tudom, egy sótartó. Bármivel, érted? Bármivel tudnak őcsi. Igen. Tesa, figyeljem, tesa. Ezt nagyon bevaraktánk. Nem ittam még kávét. Kiolvastam az összes újságot. Igen? Hát nem lehettek túl izgalmasak, ha ennyi időt végeztél velük. Hát nem mindegyiket, valamelyikhez hozzá se nyúlok. Volt valami érdekes? Nem, de az egyik heti lap az úgy adott elő egy cikket, mint a nekik nyilatkoztam volna. Ezt annyira tudom utálni, hogy meghallgatják a műsort, és kiírják a műsorból a dolgokat, és nem írják oda, hogy nyilatkozta Balázs a reggeli showban, hanem úgy adják el, mint a nekik nyilatkoztam volna. Ezért nem nyilatkozom nekik soha. Mire fókuszáltak? Balázs szerint... Seggek. Ja, igen? Igen. Hát ez... Nem is tudom, ez mikor volt az? Micsoda? Hát ez, amikor a seggekről beszéltél. Mondtam ilyet. Vagy a seggekről alatta már a heti lapnak az újságíróit érte? Nem. De nem ezt szeretem, ez nem korrekt. Holna csak írja oda, ne akarja eladni azt, hogy... Ciki a titokzokni. Nem, a sportolás az nem. Sportolás az nem ciki szerintem. Proli a titokzokni, és egyébként erjedt sajtszaga van a cikkői. Nem, sportolás nem, még egyszer mondom, szerintem nem. Minden, nem, amikor egy heti lap tudod valamiről közvetít, valóban kijön, és utána úgy csinál, mintha én neki nyilatkoztam volna eladva ezzel az újságot, és ezt rühellem. Mert ez nem korrekt. Érted? Persze, hogy értem. Tesó, hát milyen világ ez? Hallod, idézőjeleket raktak? Nem raktak semmit, és nem értek bele, hogy mondta Balázs egyébként a reggeli showban. Tehát promotálják a fos újságukat, érted? De hát akkor írják oda, ami az igazság. Ne hazudjanak, mert ez is egyfajta hazugság. Tehát átverjük az olvasót, hogy nekünk nyilatkozott, közben nem. Eljöttetek valahova, kaptatok itt sajtóanyagot, meg meghallgattátok azt, hogy mit mondtam a műsorban. Egy szót nem szóltam nektek. Érted? De hogy érted? Hát kikeresne téged. Hát mondjuk ez is igaz. Még a rokonok se nézek rám. Van két barátom, de azok se csörögnek soha. Vagy ha csörögnek, megvárják, hogy egy kettő csörögjen, hogy elmondhassák, hogy csörögtek aztán. Egy mielőtt felvenném gyorsan. Tessék, Vadó János, abban a pillanatban rányom. Hogy állunk játékkal? Na, azt mondja, hogy a játékkal úgy állunk, hogy ezt a hetet már megnyertük. Ezt a hetet behúztuk. Így van. Hát akkor lazíthatunk. Biztos, vagy nem, hogy aztán most úgy lazítsak, hogy közben. Anna is integet, Anna integes vissza. Igen, megnyertük ezt a hetet. Úgyhogy hogy szerintem most ezzel szépítettünk is, mert nagyon kezdett el menni, talán 9-7 volt. Kérdezem Annát szememmel, tekintetemmel, mely utcákat seper. Így van. 9-7 volt, de most ezt megnyertük, tehát összesítésben egy pontot hoztunk a heti állás, most 9-8 vagy 10-9, nem tudom. A lényeg, hogy egyet hoztunk. Nem hagytuk őket nagyon meglőni. Na jó van, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékos. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Te hiányzol most, Feri. Jó reggel. Halló, ciao. Hogy hívnak? Hello. Alex, szia. Alex, hello, honnan hívtál minket, Alex? Gödről. Nagyon jó, és mit csinálsz? Eltanítatom a pónimat. Ittatod a pónidat? Valamelyik testrészedet hívott póninak, vagy egy igazi lóról szó? Nem, tényleg. Ja, megvan. Alex, kis lovász. Kis sárka póni. Igen. Régen beszéltünk. Bizony. Beszéltünk régen? Igen. Hát, nagyon régen. És akkor még mindig lovász vagy? Hát, lovász is. Lovász igen. Is? Még mi vagy még? Lovardavezető. Akkor emlékszem róla, beszéltünk, igen, hogy először lovász volt, és aztán kineveztek lovardavezetőnek, jól mondom? Igen. Igen, mindig más, hogy amikor megkérdezik, hogy elnézést, maga lovász? Nem, én nem. Én a vízeznek szem. Maga vízeznek? Nem, én a lovász vagyok. Igen, szem, látni itt a kertész. Nem. A kerebje. Jézus, mi ez a kezem? Na és hány ló van alattad? 21. Alkalmanként egy. 21. Azt a mindenségét neki. 21 ló, és ez egy ilyen magánlovarda, vagy oda ki lehet menni lovagolni? Ki lehet jönni lovagolni. Jó, annyira hiányzik a lovaglás. De nem az a típusú lovaglás. Gyere, és lovagoljál. Adok két lovat is, ha Jani is jön. Igen, de nem az a típusú lovaglás, amikor az ember beveri a fejét az éjjeli szekrénybe, tehát nem ez, hanem az az igazi. Annyira mennék, basszus. Nekem ez most valahogy úgy elment, és úgy néha eszembe jut, hogy milyen jó lenne. Hát János, legyen az üzenem, hogy visznek neki zabot, hogyha elfogadja. Hát van itt elég zab, köszönjük. Igen, meg a ló az igen, az más. Máshogy eszi igazából az abot. Más formában. Én az aprót szelőt szeretem kis kókusztejjel. Igen. Nem abrokos tarisznyából. De figyelj, ha van ott póni, akkor fölnyergelünk a Janinak is, és akkor mint Don Quixote és Sancho Panza kilovaglunk a Gödi istállóból. És elindulunk. Tehát gyönyörű túra helyszínek is vannak. Igen, itt nagyon jó, hogy milyen terület lehetőségek vannak, pont azért szereti sok lovas, és azért van is sok listáló. Adtok oda lovat terepre, hogy az ember oda megy, és csak szeretnék elmenni terepre? Ha terep biztos vagy, természetesen nem vagy terep biztos, nem gyírjuk ki a lovat veled. Na, tehát előtte felméritek? Persze, előtte van egy nézzük, hogy hogyan fogod a szárat, hogy lovagod, milyen a testtartásod, nem, mert huppansz le az első ügetésnél a lóról, meg ilyesmi. Vicces. Ebből bugajakabb vagyok. Úgy ülök a lovon, mint Rúzsa Sándor. De te... Ő is ezt mondanád. Nem, egyébként tényleg elég jól lovagolok. Csak már nagyon régen ültem lovon. Az a baj. Mondom, gyertek ki nyugodtan, mikor egyszer lett, hogy időtök. Ugyanis bérmentel nyugodtan, mind a ketten kipróbáltok egy jó lovat. No, tudod, ez olyan, hogy most megígérjük, és már mind a ketten tudjuk, miközben kimondom, hogy soha a büdös életben nem fogunk elmenni oda. De hát ezért nem is mondom azt udvariasság, hogy oké, majd akkor kinézünk. Viszont te hónapokon keresztül zsibasztanál ezzel minket. Levigyem oda a rádió elé, akkor egyszerűbb. Egyébként megjelennél itt két lóval, szívesen nyerekbe pattanunk. Ilyet nem mondjál, mert képes vagyok rá. Igen? Ne csinál. Na, kivel játszanál, Alex? Janival. Na, toljuk. Nagyon helyes. Indítjuk az órát, jó? 3-2. Üzzétek, hajtsátok, 3-2, egy is tessék. Hanyadik üzeneted volt ez már, hogy játszani szeretni? Sokadik? 33. 33 számoltad? Amikor írtalak. Mi? Amikor írtalak titeket. Ja. Mióta vagy most itt, ebben a lovardában? Régóta dolgozol náluk? Hát most már 3 hónapja. Jól érzed magad? Meg vagyok, köszönöm. Melyik megye ez? Pest. Pest megye? Akkor itt vagy a megyében. Természetesen. És a pesti is vagy egyébként? Vagy Pest megyei? Budapesti vagy? Fővárosi gyerek? 8. kerületes. Ó, és hogy kerültél a lovatához? Meg egyébként, hogy lesz egy 8. kerületéből lovász. Hát úgy, hogy nagypapám nagyon nagy lovas volt, fogadhajtó volt. Én meg, hogy mondjam, örököltem vérügyileg, senki más a családban nem lovas, csak én. Aha, de imád. Ajjajajajaj, na jó, más? Senki más nem lovas a családban, csak én, de megadjuk, mert ez 0-1-nél. 0-1-nél volt, jól van? Időn túl volt. És vettem, hogy mi van? Mi van? Hogyan? Vettem. Micsoda? Ki? Hol? Mely? Hogy nyertél volna? Megnyerted, igen, megvan az ajándékcsomag. Király! Na, van egy jó napom. Na, ne csináld. És még madarak is csiripelnek ott nálad. Ja, igen, vannak itt eredek. Jön a trágyás kamion, ki kell nyitnom az ajtót. Jön a trágyás kamion, ki kell nyitnom az ajtót. De jó. Így csiripelnek, nagyon aranyosak, majd leszedem őket a Szlávia 30. Igen. Jól van, Alex, figyelj, menjél, lovazzál neked be a trágyaszállító kamiont, küldjük az ajándékcsomagot. Ügyes vagy, időn túl ugyan kimondtad. Tényleg megjött. Megjött a trágyaszállító kamion? Ja. Viszi vagy hozza? Most akar bejönni. Gyere! Ez már irányítom. Egy kis életkép egy Gödi lovardával. Jól van, Alex, megyünk, köszi, küldjük. Köszi szépen, sziasztok, további szép reggelt. Szia, neked is. Hello. Előtt valaki köszön. Ki volt az, aki köszön? Annak pénteken meg megyek. Hova? Hát a kitelepülésre? Hát hova? Aha. Ja, jössz a pesti kitelepülésre. Jó. Na gyere oda, hogy te vagy Alex a lovász, jó? Mert találkozunk személyesen. Tudod mit? Nagy lovat, hogy nem hozod, de pónival te ahhozom. Matiszpapa, ezt nem értettem. De metróval. Nehogy pónival. Nehogy lóval, gyere. Van még egy ajándékod? Itt vagy? Na, itt vagyok. Várjál, hallgass meg, figyelj. Önnyereménye egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Szereted a vizet? Meg a vízilabdát? Szeretem, de nem szeretni szeretem. Nagy ritkán nézem is a tévébe. Jó, menjél ki, jó lesz, vagy adod a valakinek, jó? Jó, jó. Na, akkor egy hét múlva a kitelepülésünkön talizunk. Remélhetőleg. Tessék? Remélhetőleg. Jó. Azért, ha lesz lehetőség... Biztos, hogy van, sokan lesznek. Sokan lesznek, persze, persze. Alex, mennünk kell. Jó, Rafi. Köszi. Vegyél egy új telót. Minek? Hát mert nagyon torzít. Sajnál, ez már tudom, hány egyik telefonon ebben a hónapban. De mi, mit csinálsz a többivel? Volt egy olyan, amit megevett a ló, majdnem ráharapott. Megevett a ló. De ezt az alma levezeti telefont, arra ráharapott a ló, azóta nem veszik almát. De almát nem, az azt nem, azt nyitott lenyekből kell neki adni az almás telefonnál, hogy akkor a közvélet. Na jó, köszi Alex, ciao, hello. Jó arc. Jó kedélyű. Igen, egy hét múlva ilyenkor az Erzsébet téren vagyunk. Jajon. Az Erzsébet téren vagyunk 100.000 forintos vásárlási utalványa, lehetőséggel, mizóajándékok, a rádió egy csomaggal, kitelepüléssel, hostess csajokkal. Á, jó hangulat. Ez, ha ilyen időnk lesz, mint ma, akkor csodálatos. Gyönyörű lesz. Hát azt mondjuk, hogy jön valami a hétvégére, jön valami kis hidegfrontocska, de annak reméljük már a jövő hétre, mert tényleg híre hanva sem lesz. És már tegnap a kedves pécsi hallgatóink, illetve azok, akik mondjuk nem Pécsről jöttek, hanem például Bolyból, azok, vagy Magyarkesziről, azok már láthatták, hogy milyen jó kis Rádió 1-es ajándékaik vannak. Ezek mind vadi újak, marhajok is, nyakbakasztókat, bögréket, dedikáló kártyákat, labdát, meg mit tudom én, mit vittünk még le zsákszámra. Igen, így is szól, hogy pont neki való a vízi póló, hogy az olyan nagyon jó. Nagyon jó. Aha, még egy kávét szól neked is azért ajánlanánk. Megyünk is. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatóink, itt vagyunk veletek a hét utolsó napján. Gyönyörű idő lesz ma, és gyönyörű idő lesz hétvégén egészen szombat estéig. Aztán állítólag jön valami hideg front, és vasárnap kicsit elromlik az időjárás, de holnap marha bőrköltet csinálok. Azt a mindenségét. De jól hangzik ez. Köszönöm szépen, János. Aha, meg itt egy étteremből rendeled, és a ház mögött öntöd majd át a bográcsba, hogy így szoktad. Van. Rendelek 5 adagot, be alágyújtok, és beleöntöm a bográcsba én. Már kész is van. Hátul csináltam, nehogy a szemetekbe menjen a füst. Hátul meg óriási hungarocell dobozok vannak kidobálva, hogy hívják a Gundel felirat. Nem, holnap van egy ilyen kis gyerekparti nálunk. Igen? Egy kis családi gyerekparti, mert mi vigyázunk az egyik család egyik gyerekére. Szívesen, vagy vissza kell fizetni valami korábbi szívességet? Nem, ez mindig befektetés, mert utána mi adjuk le miénket, tudod. Tehát, hogy ez egy jó deal. Írjuk, jegyezzük, és akkor leadjuk a miénket. Ne, és gondoltam, hogy sehova nem megyek, otthon vagyok. Van egy kis dolgom oda, elugrom, de aztán visszajövök. Jó, ez jó, de... Nyugtass meg, hogy a környezet halászvonal lesz most, nem pedig a múltkori, hogy hívják, és akkor majd a buli végén a műanyag étkészleteket bedobjuk a szemben lévő üres gazos telekre. Ja, de hát azt mindig azt csináljuk, át a szomszédhoz. És kicsit ki, föld, nagyon, nagyon, ma nagyon jó vagyok marapörködben. Jó. Van igazi bográcsom, van tüzem, fám, tűzhelyem. Hallott. Egy igazi kegyérem. Egy fokkal magasabb szinte vagy, mint egy neandertáli. Igen, bazalt eszközeim. Igen. Mindenféle. Szakhócám, igen, és jöttjének bele hegyi kristályba készített. Hát rahambicskám. Figyelj csak, a mamáik mit vállaltak végül? Ki a mama? Mi anyád. Most még mi van? Most még ilyen durvát kérdeztem? Most kicsit korábban mégis ilyenkor mindig érzékenyebb vagyok. Ilyen durvát kérdeztem? Mire, mi az, hogy mit vállaltás? Mágia rakás az apukámnak az anyukája csinál. Tehát ő a mágia rakás felelős. Igen, az jó. Az ő a mágia rakás. Ez nagyon jól csinál. Ide is be. Nem tudom, miért ilyen ér így. Figyelj, attól megbolondulná. Igen, jó. Hát az figyelj, az verhetetlen. Ne vettél még olyat. Biztos vagyok benne, hogy arra még te is. Még nem küldött egy falat. Aki azért nagyon kritikus vagy. Te is azt mondanád, hogy igaz, hogy csak egy szeletet ehetsz belőle, mert délre már megvan beszél valami ebéd valahova neked, ahova menni kell, és ezért 8-tól nem eszel, de azt nem bírnád nem megkóstolni. Bele? Az a drága asszony. Mit tudom én, mit rak bele finom? Hát most hát én nem sosem kérdezem még el a recept, de dió kell bele? Hát egy picit szoktak belerakni egyébként. Akkorak? Akkorak? Házi? Házi, barack. Fölmegy a fára a házi dió. Ott szedi mindig. Igen, ma jöjjön a létváról, leesik, nagyon nagy baj lesz. Óvatosan. Gerincre vágja magát, föl kell, leporolja magát. Ezt... Leporello. Nem tudom, hogy házi barack lekvár lesz, de igen. Nagyon jó. Rak el lekvárt, és akkor azt rakja bele. De házi kifli, házi élesztő, házi tepsi, házi gáz. Minden, semmi nem a boltból van, minden házi. Jó. És házi vaj. A legfontosabb, persze, és azt tudja, ő köpüli. Csinálja a házi vajat. Hát tényleg jót csinál egyébként. Na, szóval, hogy holnap jó idő lesz, ezt akartam mondani. Jól legyetek sokat a szabadban, és bringázatok. Fürödjetek 20 fokosabb Velencei tó. Valamelyik nap bringával megkerültem a Velencei tavat, és már fürödtek a tóban. Mondom, az azért az bevállalós, egy ilyen 19 fokos vízben már ott itt nagy pancsolás volt. Sirilláék. Igen, Siril a család edzett egy kicsit a következő szezonra. Úgyhogy jó idő lesz ez a lényeg. Na. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, sokan kérdezik nyilván senki. Feri ma nincs. Jövő héten már lesz. Keresem. Kikérdezte, de ahogy látom, egyelőre tényleg senki. Nem. Ez idejeles kérdése. Ő az M6-os. Jó. Nem mindegy. Szóval ő ma nincs, mert hogy elmentek egy kicsit szülinapozni BK-val, de a jövő héten hétfőn már Nyíregyházán természetesen, mert ugye a jövő héten 22-én Nyíregyházán leszünk a Kossuth téren. Első Rádió 1-es kitelepülésünket indítjuk meg. És ott már újra hárman leszünk. Feriek olaszba mentek megint. Tényleg? Szerintem, igen. Picit irigylem őket, mert ez a gasztroturizmus volna, ez nagyon szimpi nekem. Tehát Olaszországot végigzabálni. De hol mentek? Capricciosába, vagy Tagliatellébe, vagy hova mentek? Hát, Limoncellóba. Limoncellóba? A szokásos Limoncello kirándulás? Az jó. Azt hittem, most Capricciosába mentek, de akkor nem. Olyan Fuszili után ment. Fuszili után? De beugranak Tagliatellébe? Hogy nem? Persze, hogy beugranak. Igen? Na, akkor ez meg nagy olasz körút. Igen, Béka meglepte a Ferit. Igen. És elmentek egy valódi háromnapos kis olaszországi hétvégére, úgyhogy kívánjuk, hogy legyen jó idő, és érezzék jól magukat. Így van, szabályanak jó sokat. Hát, azért igen, nem is kell sokat, nem eszed hülyére magad. Egy laza pizza, egy jó kávé, és meg vagy annyira egyszerű az olasz konyha, de mégis annyira jó. Minden friss, egyszerű, gyors, nagyon, nagyon klassz. Nagyon klassz az olasz konyha, én is nagyon szeretem. Na, egy kis hangolás még. Hol az adásmenetem? Várjál. Enyém, úgy sem nézek bele. fejből dolgozol. Hol van Vikusz? Karabekusz. Hol van Vikusz? Karabekusz. Vikusz. Ez honnan? Hallottad, hogy mi történt? Egy internetes portálon. Ne szemezz a nejeddel. Ne próbálom vele szemkontaktust is felvenni, hogy... Viki! Mi történik? Jézus, a holnap pedig agyverzést kapott közben. Mi történik ott nálatok az üvegstúdió másik oldalán? Mi történik ott? Mi történik ott? Ti mit csináltok? Tessék? Teázunk. Teáztok? Igen. Teáztok? Nem menjünk, hát igen. Nem menjünk át ebbe a szeretet otthon vonalba. Kérdezz meg még egyszer. Ez egy rá... Tényleg teáztok? Igen. De hát itt éppen az életemet adom a műsorért, konferálom a témát, mondom, hogy mi jön. Mert vagyunk. Tehát főztök nekünk? Igen. Hát de igen. Most koncentráltok a műsorra? De hát mi már azon régen túl vagyunk. Hát várom, hogy konferáld, hogy kit hívjak. Én már mindent tudok. 5999 forintos balhé. Hallottál erről? Ez egy érdekes történet. Próbálunk utána jelni, hogy mi történt. Ugyanis dühöngenek a vásárlók, mert nem kapták meg közel 6000 forintért azokat a termékeket, amiket ők megvehettek interneten. Ezek között voltak 1 milliós tévék, 500 ezeres plazma tévék, Mac-ek, notebookok, és valamiért, ugye ez egyfajta ritka csoda egyébként, szombatra virradó ezeket az elektronikus termékeket, kiegészítőket, számítógépeket egy webáruházban fantasztikus egységáron 5999 forintért lehetett megrendelni. Még a legdrágább 13 hüvelykes almás MacBookot is, ami egyébként olyan nagyjából 800 ezer forint. De miért ez ilyen kiárosítás volt? Ezek ilyen bemutatott termékek, vagy utolsó darabok, vagy mi? Nem. Igazából rendszerhiba volt, ők azt mondják. Ja. Csak ugye közben meg érdekes a dolog, hogy ha te megveszed, és te leütöd, és te azt mondod, hogy már pedig ők ennyire adták, akkor kiterhel a felelősség, hogy nyilván a weboldal hárít, miközben a vásárlók pedig dühöngenek, hogy nem kapták meg 6000 forintért azt a, nem tudom, 600000 forintos számítógépet, asztali számítógépet, vagy laptopot, amit egyébként megvettek. És mindjárt fölhívunk valakit a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, mert hogy hozzájuk tartozik már a fogyasztóvédelem egyébként, hogy mi van ilyenkor? Tehát ilyenkor kit védenek. Azt mondják, hogy ha már leütötted érdekes. És megvetted, akkor, akkor, akkor az a tiéd, legyen ez a felelősség ugye az internetes webáruházi, vagy a tévedés jogát fenntartják, hiba lehet, és nem kell ilyenkor odaadni. Áll a bál, nem hallottad? De nagyon nagy balhé van két napja. Nem, most így elmaradt így a pécsi kitelepülés mögött, most nem nagyon olvasgattam semmit, de hogy én egyébként alapból azt gondolnám, mint vásárló, hogy ha én egyszer megrendelek valamit, és az le van ütve, és ráadásul kapok visszajelzést arról, hogy vették az adást, igen, a megrendelésen feldolgozás alatt áll, stb., akkor onnantól kezdve nekik azért az árért kell odaadniuk a terméket, amennyire leütésre került. Szerintem ez egyébként így van a hétköznapokban is. Tehát, hogyha elmész valahova, és azt látod, hogy valamire adott esetben még tényleg. Ez reális, hogy megveszel 6000 forintért egy 700 ezeres notebookot. Igen, de nem ez a lényeg ebben, hanem az, hogy van egy ár, ki van rakva egy ár mondjuk egy televíziós készülékre, mondjuk egy konkrétan egy webáruházban, egy rendes elektronikai áruházba bemész, annyi van, oda mész, jó napot kívánok, oda viszed a szinkét, itt van rajta 23.425, és nem pedig 234.000, hanem 23.400, érted? Akkor azért az árért kötelesek odaadni, szerintem legalábbis, amennyiért ki volt rakva. Az, hogy ők tévedtek, az egy dolog, amikor be kell nyelniük vagy le kell nyelniük a békát, és azt mondani, hogy hát bocsánat, majd akkor máskor jobban odafigyelünk. Mert gondolom, még bevásárolsz, még egy meket, még egy tévét, még mindig csak 20.000-nél vagy, még mindig csak 26, már van a két számítógépben, négy kastély. Nem is beszélünk Lajos bácsival két éve, leg is kéne venni már. És fölmész, jó, egy kis internetes kis portálodra, amit szeretsz, ugye ez a webáról, és azt látod, hogy minden 6000. A levegőbe csapsz, és brutálisan elkezdesz vásárolni. Igen, eleve forgalmat generálsz vele, mondjuk a weboldalon. És ha visszaigazolják a vásárlást, akkor az már tényleg a tiéd, szerinted? Hát az a visszaigazolta, köszönjük, megvette, mitől is vettél egy 120 cm-es átérőjű HD plazma 4K holdig ellátó ultra nem tudom milyen tévét, 6000 forintért, akkor az elvég oda kell, hogy adják. Igen, hogyha leütötték, akkor leütötték. Tehát, hogy ez, érted, a tévedés az náluk történt. Meg honnan tudod azt, hogy mivel tudják ők igazolni, hogy itt valamiféle hiba történt. Érted? A rendszerhiba. Tehát, hogy az nem a te problémád, az nem a te hibád, nem te lettél, vagy voltál az, aki valami hibát elkövettél, te teljesen jó hiszeműen rárepültél egy akciónak tűnő szolgáltatásra, vagy lehetőségre, aztán pedig megvettél valamit. Pláne, ha még át is utaltad. Honnan számít az, hogy megtéveztem a fogyasztót, vagy technikai hiba történt? Ugye ez egy érdekes történet, hogy ki hiszi el már azt valójában, hogy 600.000 forintért te meg tudsz venni vagy 6000 forintért meg tudsz venni egy 1 milliós tévét, vagy 6000 forintért te meg tudsz venni egy 700 ezeres laptopot. Hát azért én legalábbis nagyon szkeptikus lennék, ha ilyet látnék. Előbb gyanakodnék arra, hogy technikai hiba van az oldalon, mint hogy megőrültek, és minden 6000. Végső leárazás. Mit csinálják kérdezőre, hogy de biztos, hogy 5624 forintba kerül ez a laptop? Tehát, hogy ilyenkor ezt kell csinálni? Hát látom, hogy fönn van ezen az áron. A másik meg az is érdekes, hogy mondjuk nem tudom, hogy mennyire automatikus üzenetek ezek, hogy van-e mögöttük ember egyáltalán, vagy pedig csak a gép küldi, egy szoftver küldi vissza ilyenkor az igazolásokat, de azért ők mégiscsak látják, hogy 5995 forintért adtak el egy laptopot, nem? A másik meg, hogy általában, amikor a cég hibázik, akkor a cég kompenzálni szokott. Akkor nem itt úgy kompenzálnak, hogy maga hibázott, mert hogy nem jött rá, hogy a hülye fényével, hogy 5995 forintért nem lehet venni egy laptopot. De hülye volt, bedőlt maga. Nem szerint úgy kompenzálnak, hogy ugye nyilván visszaadják az árát, még jó, egyébként természetesen magának a vásárlásnak. Hát, amíg az is benyelni. Az, amíg azért az elég szemtelen lenne. De szerintem egyébként az, hogy maga a kereskedő visszaküld egy automatikus igazolást, hogy vette a vásárlást, elfogadta, az valószínű, hogy azért nem minősül a te ajánlatod elfogadásának. Én legalábbis erre tippelnék. Tehát én a versenyhivatalnál dolgoznék, akkor azt valahogy így próbálnám meginokolni. Ez egy irreálisan alacsony ár, egy technikai hiba miatt én elfogadom itt, és én ott dolgozom náluk, és visszaküld a rendszerem egy okét, hát azért attól én még ne tekintsem úgy, hogy én elfogadtam ezt az ajánlatot, hát nyilván irális ez az ár. Tehát én nem őket védem, csak fura lenne aztán, hogy oké, jött ez a pár óra alatt, mit tudom, több ezer megrendelés, mi voltunk a hülyék, mindenkinek 6000-ért kiszórjuk a 800 ezeres tévét. Hát nem, miért ne hibázhatnának? Meghirdetek, persze hibázhatnak, de hát ez ilyenkor tényleg le kell nyelni a békát, főleg, hogyha már ki is fizetett. Azért az egy drága béka. 700 ezeres tévéket kiszórni 6000-ért. Hát jó, hát nyilván most persze tökéletesen megértjük őket, de egyébként normál esetben ez úgy szokott lenni, hogy ki van rakva valamennyiért, akkor annyiért kötelesek odaadni. Mondana. Csak egy gondolat, hogy emlékeztek a Tóth Ákosra, az utazó majomra, hát ő ugyanezt csinálja, és azok az utak azért valósulnak meg, ahova ő elmegy, mert hibáztak ezért a cégek. Ezért vagy az, aki. Szóval az utazó majd most Tóth Ákos. Igen, hát nem, azt ő lecsapta, és az neki jár. Hát ezért tudja bejárni a világot. Tökéletes példa. 23.500 forintból. Alulárasztatok valamit, a ti bajotok. Ennyi. Ő ezt használja, akik hát nagyon sokan még rajta kívül, elmondta adásba. Na mindjárt megkérdezzük a Melitánkat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtófőnökét, mert hogy alájuk tartozik már a fogyasztóvédelem, ha minden igaz. Hello, jó reggelt, szia Anita. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hello Anita, ciao. Hallgatod a beszélgetést, itt voltál vonalban. Igen, egy részét hallottam. Na mi történik ilyenkor? Mind a kettőtöknek igazabban az a helyzet. Hadd ne beszéljek a konkrét ügyben, mert nyilván meg kell vizsgálni, és egy csomó részlet van, amit mi sem tudunk. De az a helyzet, hogy azzal, hogy a cég visszaküldi a visszaigazolást, azzal létrejön a szerződés. És szerződés a cég és a vásárló között van, amiből a cég nem tud visszalépni, csak a vásárló 14 napon belül, ugye ez az internetes vásárlásnak a szabálya, hogy 14 napig te meggondolhatod magad, de a cég nem. Úgyhogy bonyolult a helyzet. Alapvetően az árfeltüntetésnek az a szabálya, hogy azon az áron kell a terméket odaadni, amint te azt meghirdetted. Legyen az a boltban, legyen az az interneten. Tehát elvileg, hogyha szigorúan vesszük, akkor 5900 forintért oda kellene most neki adnia a csilliókért árult CD-t is. Hogy oda kellene adni? Hát vagy kötelezi a hatóság, hogy adja oda, vagy nem adja. Ő eldönti? Tehát van ilyen, hogy most akkor a fogyasztóvédelem rászállt, ha nem adja oda, nem? Tehát vagy odaadja a jogszabály alapján, vagy nem adja oda. Van egy jobb szabály, vagy a versenyügyi tanácsod, vagy gazdasági versenyhivatal, nem tudom. Igen. Itt jön a kisbetűs rész. Alapvetően nem hivatkozhat technikai hibára. A kollégák megnézték a cégnek az általános szerződési feltételeit, és ugye ezt szabályozza a vásárlásnak a szerződését, hogy te milyen feltételekkel vásároltad meg, mikor szállítják, hogyan fizet, stb. És abban ő nem hivatkozik arra, hogy technikai hiba esetén visszaléphet a szerződéstől. Ugyanakkor azt mondja a jogszabály, és bíróságon volt már erre példa, hogy nyilvánvaló tévedéssel a cég hivatkozhat egy-egy ilyen esetben. Volt már egyébként ilyen korábban, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, egy internetes áruházban játékokat lehetett nagyon olcsón megvenni, illetve volt arra is például, hogy ruhát 1-2 forintért véletlenül. Igen, volt egy ruhás történet is. Ott odaadták a termékeket ugyanazon az áron, de nyilvánvalóan nem volt akkor az árkülönbség egy farmer között, mint mondjuk itt egy TV esetében az 5000 és 500000 forint között. Tehát itt az a helyzet, hogy a vásárlóknak minden egyes esetben külön-külön kell panaszt tenniük, nem érkezett még hozzánk panasz egyébként, és eljárás fog indulni ebben az ügyben, és hogyha a cég nem teljesíti azt, amit a fogyasztóvédelmi szabályok ránézve előírnak, akkor a bíróságon fog majd tudni mindenki magának érvényt vagy igazat szerezni. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor nekik oda kéne adni a tévét? A szabályok szerint igen. Tehát az érvényes vásárlásnak minősül, elfogadta a vásárlói ajánlatot, tehát tulajdonképpen az, aki most nem kapta meg 5000-ért a nem tudom, hogy az perelhet a plazma tévét, vagy a 800000-es gépét? Tényleg? Igen. Az árfeltüntetés szabályai szerint azon az áron kell odaadni a terméket, amilyen árulat. Én például jártam már így egyszer egy boltban, ruhát vásároltam, és 3 ár volt rajta. Volt egy, nem emlékszem pontosan, legyen 20.000, 15.000 és 5.000. És ilyenkor a legalacsonyabbnak kell odaadnunk. Így van, és 5.000 forintért hoztam el. A pénztáros nem akarta odaadni, hanem csak a középső áron, de hát akkor ugye, mint ismerve a fogyasztóvédelmi szabályokat, mondtam, hogy sajnos ezt hiszem, most ide kell adni 5.000 forintért, és ide adta 5.000-ért, mert ugye az árfeltüntetésnek a szabály ezt érdemes mindenkinek megjegyezni. Akkor mit csináljon a fogyasztó? Perelnie kell ilyenkor az internetes webáruházat? Első lépésben a megyeszékhelyen, illetve a járási hivatalba kell elmenni, ott vannak ugye most a fogyasztóvédelmi jogfogok, ott van azt kell tenni, hogy ő vásárolt interneten egy tévét, és nem akarják neki odaadni azon az áron, amiért feltüntették. Itt az árfeltüntetés szabályait fogják vizsgálni, hogy betartotta a cég, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy nem tartotta be, akkor fogják kötelezni arra, hogy adják oda. A cég hivatkozhat arra, hogy itt tévedés történt, és hogy ő erre tönkre mehet, és hogy értéktalanság történt, és ebben az esetben bíróságra lehet tovább menni. Azt azért még fontos megjegyezni, hogy te említetted talán, Balázs, hogy azért sejthették a vásárlók, hogy hát igen, azért 800000-es, meg 1 milliós tévé 6000-ért, hát nyilván gyanakodnom kellene arra, hogy valami nem stimmel. Persze, hát nyilván az is gondolatom, hogy leértékelés van. És a fogyasztóvédelmi törvény alapvetően, ugye szépen mondjam, olyan vásárlót vesz alapul, aki észszerűen tájékozottan és az elvárható figyelmességgel jár el. Tehát kérdés biztos, hogy egy esetleges bírósági tárgyalásnak mi a kimenetele, de ebben az esetben csak azért kérdéses, mert nagyobb értékkülönbség. Hát igen, mert ki az, aki most két évig pereskedik egy 6000-es tévé, 500-es, persze elmész, de közben tudod, hogy igazad van, de mégse, de náluk hiba volt, az egész olyan faramuci. Hát ilyenkor minden esetre ki kell, hogy fizessék, vagy ki kell, hogy adják, azért ez fontos, fontos tudni. Hát, vagy... A szerződés létrejött akkor, amikor elküldte a visszaigazolást arról, hogy te ezt megrendelted. Hát, hogy egyik Anita, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, mennünk kell. Köszönjük szépen, kis Anitának a nemzetfejlesztési minisztériumnak. Köszönjük szépen. Hát akkor figyeled az oldalakat, és irány vásárolni. Szóval az Balinak is veszünk két 4K-s tévét. Hogyha egyébként a cég jól akar járni, akkor most a következő vásárlásból ad mondjuk egy masszívabb engedményt, és akkor talán megúszta, vagy így tud kiegyezni ezekkel az vásárlókkal. Igen, 7:30, 1 perc, jövünk. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 óra után 47 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók. Nagyon jól éreztük magunkat tegnap Pécset, még nem is mondtuk, illetve mondtuk, de nem dicsértük meg a pécsi rádió munkatársait, és most úgy eszembe jutott, hogy feküdtem és megvilágosodtam, hogy annyira helyesek voltak, és annyira aranyosak. Már tegnap nagyon sokszor méltattuk őket nyilván adásban, de egy visszagondolva arra, hogy ők milyen helyesek voltak, hogy készültek, mennyi mindent vettek. Elképesztő figyelmesek voltak. Baromi aranyosak voltak tényleg, úgyhogy jó volt. Egy nap ilyenkor már az tele volt a pocakom, nem úgy, mint ma reggel. Tudtam reggelizni szendvicseket, de finom is volt. Én picit számítottam rá, hogy esetleg ma reggel is lesz valami. Minden reggel benézek a hűtőbe. Nincsen semmi. Fogyasztható lenne. Jó, a születésnapi tortának a maradékát csak mondom, hogy körbevágtam, tehát hogy most megint a friss részek vannak kívül. Nem szeretek reggel édeset. Nem, én nem édeset. Én a sósat szeretem reggel. Én nem tudok valahogy édeset tenni. Na mindegy, tegnap az a lényeg, hogy helyesek voltak, készültek, tejben, vajban fölöztöttek minket. Személyre szabottan készültek. Nem egyszerűen csak az volt, hogy akkor ott voltak, mit tudom, szendvicsek, meg volt friss kávé, meg ilyesmi, hanem volt víztisztítós kancsó, volt zab, volt kókusztej, vagy rizstej. Nagyon. Tehát gyakorlatilag nagyon kitettek magukért, mire oda mentünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó fejek volt. Mindig nagyon kedves volt, figyelmesek voltak, jó arcok voltak, jó helyekre vittek minket. Tényleg, le a kalap előttük. Klassz volt. És hát megyünk jövő héten is kitelepülni, szóval vasárnap már indulunk Nyíregyházára, ugye? És hétfő Nyíregyháza, aztán Miskolc, aztán Győr, Szekszárd és Budapest, ezek a helyszínek, úgyhogy nézzétek meg a Facebook oldalunkat, mindenkinek kint van az oldalán ez. Gyertek, és esetleg találkozunk. Jó idő lesz, nagy röhögés, sok ajándék. Jó lesz, jó lesz. Úgyhogy jó hangulatok is kitelepülés lesz. Mi már a kis családdal együtt felcuculunk szépen, és akkor így négyesként el is indulunk már Nyíregyháza irányába. Hát. Lekésítek a vonatot, ha kocsival mentek, lerobbantok, 3 órával később megérkeztek, bedől a program, de legalább ott lesznek. És? Szeretetben, boldogságban, békességben élünk. Egy vonatot bárki el tud érni. Ja, jó, hát ezt megértem. Egy kocsival bárki le tud menni, csak úgy Nyíregyházáig, hogy nem történik semmi. Ezrek, százezrek érnek el vonatokat, érted? Igen. És csak viszonylag kevesen nem érnek el vonatokat, és én ez az elithez tartozom, ez a kisebbséghez. Úgyhogy még most korábban még nagyon szépen köszönöm azokat a tippeket, amiket azoktól a hallgatóinktól kaptunk, vagy kaptam a múlt héten, vagy nem is a múlt héten, hanem ezen a héten, akik járnak ki Kárpátaljára, hogy merre menjek, még merre nem menjek, mert jelezték, hogy azért jó lenne, hogy a forgalmasabb határok átkelő helyeket elkerüljem, hogy ne kérjen kis baksis fizetnem esetleg. De mert hétvégén neki vágtok? Tényleg mentek? Már most adás után rongyolok haza, aztán indulunk. Tényleg? Indulunk, megyünk is szépen át, és már... Bóna alá kap a kis család is, indultok? Fölkapnak, mint egy ilyen kis szerencse bármát. Kutyába a csomagtartóba, gyerek hátra, a szélesre. Te a kis GPS-el is térképpel az anyósülésre. Nem erre. Igen, jó, mert csak térkép, ez mit keresik? Ez Pécsre kellett volna, oda meg a francba bőrzsen. Kutya ugat, gyerek unatkozik, te irányítasz, Móni vezet. De jó lesz. Jó, és jó lesz. Tényleg. És határokat átkelő helyen megyünk, hát tűzoltókészüléket be kell készítenünk, azt már mondta az egyik hallgató, hogy arra erőszeretettel utaznak. Tűzoltókészüléket a határon? Igen. Vagy szivatják a magyarokat. Jó, ha ez erről szól, tűzoltókészülék nagyon hasznos. Egyébként nem is kötelező felszerelés az autóban. Nem baj, de arra felében gyakorlatilag bármit el lehet adni az embernek. Viszek magammal 50 eurót is a biztonság kedvéért, hát ha valamit nem találnak majd rendben, hogy kiégő félben lesz egy izzó vagy ilyesmi. De apróba vidd, tehát ne egybe adjál 50-et, ha meg kell őket vesztegetni, tehát 5-ösével add. 10 akkor... eurósokat, hogy jó, hogy minden tízesen nincs több. Na jó, van mi. Van még ott, ahonnan ez. Mit néztek meg a másik oldalon? Másik oldalon elmegyünk Húszra például, ezt mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy egy gyerek lássa, hogy miről tanult. Ugye a Külcsei klasszikusra gondolok egyrészt, másrészt meg nagyon szép helyek vannak Kárpátalján is, elég elhanyagoltak a várak arra felé, hát sok mindenre nincsen pénz sajnos, meg hát általában a magyar vonatkozású dolgok azok mindig amúgy is egy kicsit lepattantabbak, én úgy vettem legalábbis észre, de lehet, hogy csak paroniás vagyok. És hát ha már ott vagyunk a közelben, akkor mindenképpen meg nem szabad elfelejteni egyébként, hogy nagyon-nagyon sok látnivaló van a keleti ország részben is. És ilyenkor mindig kiszoktam azért használni a lehetőséget arra, hogy egy pár helyet még vagy újra látogassak, vagy kipipáljak. Jó van, ennyi elég, többi nem elég. Persze, mert van az SMS, amit kerestél, olvasd nyugodtan. Így van, csak ezért kérdeztem, hogy időt nyerek. A vásárlásokra jönnek még SMS-ek egyébként. Van mert ezért talán. háborognak a hallgatóink. Milyen mondhatod? Azt mondja, a Szala írja, hogy Ferének van igaza szerintem. A felelősség a céget terheli, emlékezzetek, hiszen volt egy vendégetek, aki ezt csinálta utazásoknál, a úszatási irodák benyelték. Ilyen ő volt az utazómajom. És hát tulajdonképpen ő valójában ebből élt, és ezt figyelte, hogy hol árazzák el. Így van. Most hol írják föl rosszul az árakat az utazási irodák. Hát igen. Tényleg, szemesnek áll a világ, ahogy szokták azt mondani, az Ákos is ebből erre utazik, a szóátvítés valódi értelmében egyaránt, és bejártam el az egész világot, és nagyon-nagyon sok embernek segít abban, hogy lehetne ócsóbban megúszni ezeket az utazásokat. Igen, itt nagyon sokan azt mondják, hogy ha ez benne van az internetes fizetés szabályában, hogy ha te kifizeted és az visszaigazolják, akkor az oda kell, hogy adják neked. Ha vásárolnak, ennyire tudnia kell, hogy mi mennyibe kerül, nem hihetek egy 5-6 ezer forintos ajándék akciónak. Végre van egy csórónak való akció. Ja nem, persze, írja egy hallgató. Van, aki ruhákat vett így, neki egyébként kifizették, és odaadták, elárverezte, vagy tehát, hogy rosszul áraszt az áruház, a webshop, de odaadták. Az milyen már, hogy megveszed a 4K UHD TV-t 6000-ért, aztán még van pofájt játszani a Mastercard játékán, és még vissza is nyerni. Az a legnagyobb. A kedves hangú hölgynek üzenem, hogy hasonló internetes vásárlást követően, miután a terméket nem kapta meg reklamációmat, 400.000 fontos laptop 75.000-ért, hivatalos levél keretében visszautasították, hogy felkérnek a körültekintő vásárlásra, mert a cég nem kötelezhető arra, hogy ekkor ár és odaadja a terméket. Jött ez is SMS-ben, köszönjük szépen. Na, mit akartál mondani? Na, mondtad még, hogy? Van egy nagyon friss sztorim, és hát tegnap kezdődött, és ma fog remélem véget érni, mert hogy vásároltunk egy kanapét, a régi az már kicsit kiszolgált, egy 10 éves kanapét cseréltünk le, most kiköltözött belőle az utolsó mennyit alom is, és arra gondoltunk, hogy akkor megszabadulunk tőle. Tegnap elmentünk egy áruházba, vásároltunk egy kanapét, tulajdonképpen egyébként már vasárnap megvettük, csak most hoztuk el. És a lényeg az, hogy én akkor megkérdeztem tőlük, hogy van-e ebből raktáron, hogy mégse mondjuk itt a bemutatott termi darabot vigyük haza, hanem egy zsírújat, ami még nem heveredett el pár száz ember, hogy kipróbálja, hogy milyen. Nem feküdt rajta senki. Így van. Na, hát tegnap érte mentünk, szépen hazavittük, kicsomagoltuk, és először nem nagyon értettem a dolgot, mint hogy egy picit több alkatrész lett volna benne, több láb volt benne, több csavar volt benne, több szeg volt benne, facsavar, stb. És aztán kiderült, hogy ezt a kanapét már valaki összerakta félig. Ez megint annyira te vagy. Hogy de, na, most nem csináljunk, tényleg így alakult. De figyelj, nem lehet kiszúrni. Tehát, hogy az de volt, mi az, hogy valaki összerakta, valaki megvette, hazavitte, nem tetszett és visszaküldte? Most az a masszív gyanunk, hogy ez egy az egybe ugyanaz a kanapé, amit mi is kipróbáltunk fent a bemutatóterem részen, és ami miatt egyébként rákérdeztünk, hogy ugye van még belőle zsír. De miért nem tudsz csak úgy oda menni, megvenni egy kanapét, összeszerelni, hazavinni, utána összeszerelni, ráfeküdni és élvezni? Ezt én sem. Miért van az, hogy te a tieden vagy feküdtek, vagy értem. Egy 120 kilós dándok csorgatta a nyálát és csupa kutyaszőr, vagy Józsi a 160 kilójával egy hónapig folyamatosan azon a kanapén feküdt, és azt viszed el, legalább olcsóbb vagy volt? Két eladó üzekedett rajta. Nem, figyelj, olcsóbb volt egyébként, mert egy akció, de az akció az mindenre vonatkozott, tehát nem az volt kiírva, hogy mind ez a kanapé. Mintatermi darabok 13%-kal olcsóbban vannak most az áruházban, nem, hanem mindenre vonatkozott. De miből láttad, hogy össze volt szerelve? Hát abból, hogy a lábok fönn voltak. A lábak már fenn voltak egyrészt. Hát azok előszerelte neked. Különböző fajtájú csavarokkal voltak rögzítve egyébként a lábak, tehát látszott rajta, hogy ilyen septibe rakták össze az egészet, hogy minél előbb fönt legyen a terem, nem egyformák voltak a csavarok sem benne, nem volt minden csavar. De nem lehet, hogy ki volt állítva, akkor azt adták oda neked utána elvitelre? Tehát, hogy nem szerelték vissza a kiállított darabot, érted? Igen, de a kérés meg a kérdés az eladó felé az volt, hogy van-e belőle dobozolt új, amin még nem fetrengett. Megkaptad egyébként a bemutató kanapét. Igen. És azért most bocsánat, elnézést, ha már vásárolok valamit is, mondjuk nem kérdés, hogy neked akkor semmi nem jó. Én engem az, hogy valaki utcai ruhában henterget rajta, és nem egy-kettő, hanem mondjuk 30 ember körülbelül naponta meg hasonló. Úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani. Visszavitted? Nem, ma fogok visszamenni, csak az a baj, hogy ebben az esetben, hogyha elolvasod azt a kis brossúrát, amit kaptál, abban a brossúrában bizony benne van, hogy te az aláírásodról igazolod, hogy hiánytalanul és sértetlen Igen, mert hát mit mondasz, valaki összeszerelt, ezt nem tudod bizonyítani, hát azt fogják, hogy te szerelted össze. Szét, ott, amikor veszem át, akkor szépen vágjam le sítszerről a fóliát, meg a papírt, szedjem szét, számolja meg a csavarokat, és nézze meg, hogy fenn vannak a lábai, és aztán vigyem haza. Okay. Teljesen nonsens a dolog. Annyira te vagy. Hát most nem, nem haza, most szájkorcsolom megyek a teámból. Nagyon jó ez a szó. Ezzel már csak zelejjel, akkor is megvagy. Erre fog gondolni egész hétvégén. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak rálépni, mert tényleg nem tudod ott ellenőrizni egyébként, amit vásárolsz. Minden be van csomagolva, ráadásul egy kanapé esetében. Hát meg mit van az új, jó napot kívánok, uram, ez a kanapé össze volt szerelve. Hogy össze volt szerelve? Újra nem vittük ki. Nem, már rajta voltak a lábak, uram, ne viccelje már. Hogy lettek volna rajta a lábak? Senki nem fogja elhinni neked. De azt fogja gondolni, hogy nem tetszik a kanapé, és vissza akarod vinni. Féláron átveszem. Most mondasz rá egy árat, a felére átmegyek, érted, elhozom. Az van, hogy össze van rakva. Már megrendeltem a kárpitizikást is. Most, megmondod, mennyi volt felét, itt lerakom, viszem a kanapét. Úgyse hiszed, hogy ennyi kanapét vettem. Mert drága volt. Mennyi volt? 30 ezer? 39 ezer. Igen, 4 méter x 3 méteres állítható fejtámlás. Igen, bőrös, brutál kanapé 33 ezer forintért. Na jó. Szóval nem mindegy, hát a rossz oldalára tipikus, kerültem a tipikus. Te nem rossz oldalára kerültél, te ott élsz. Tehát, hogy te nem kerülsz át, te sosem voltál a napos oldalon. Te mindig ott vagy, nem átkerülsz, ott vagy. Igen? Igen. Uh-huh. Egy kis felhő megy a fejed felett bármire, és még mindig esik az esőben. Na jó. 3 perc van pontosan 8 óra. Van friss közlekedési hírete, küldjetek el nekünk, jó? Hogy tudjuk mondani, mi helyzet az utakon. Mi pedig jövünk már is a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 15 perccel. Hello mindenkinek. Hello Jani, jó reggel. Szia, hogy szolgál a kedves egészséget? Hát nagyon szépen köszönöm. Ezt az őszinte és tényleg zsigerből jövök kíváncsiságú kérdést. Nincs ma Feri. Hát, így van, nincsen. De hiába írjátok, hogy jó vagy Feri, meg Feri ma kicsit szótlan. Így van, Feri ma nagyon szótlan. Ugyanis Ferencünk 47 éves lett, csak úgy, mint János egyébként. Csak rajta látszik is. Ennyi a különbség köztetek, így van, hogy rajta nagyon látszik. És elvitte az ő békája egy 3 napos meglepi útra, illetve nem is tudom, hogy meglepi volt-e, azt hiszem nem, mert a Feri nyomtatta ki a repülőjegyeket, tehát nem úgy volt meglepő, hogy gyerekjöre. De nem nézett oda. Gyerekje a reptér, és nem tudott, hogy hova megyünk, tudott róla, és elmentek gyerekekkel együtt, család föl kerekedett, így mondják, és elindultak külföldre. Úgyhogy Ferenc ezért nincs ma. Azért meg közben akkorát csúlásztál. Közben ezt elmondtad. De hát folyta, tehát hogy elindult a nyál előválasztásod, mert annyira... Hogy elkezdtem beszélni Feriről. Annyira búzkusos kis történet. Igen, mi csoda szerelem. De nem tényleg helyesek, hát ez egy szülinapi ajándék. Úgyhogy Feri ma nincsen. Én is elviszem a családot. De miért nem a család visz téged? Miért nem kapsz valami meglepő utat? Ők visznek. Meg tényleg nagyon szépen remények. Kárpátalja gyönyörű, úgyhogy nagyon sok olyan dolog lesz ott, amit szeretnék látni. Tőletek is kapok nagyon nehogy szép dolgokat. Rengeteg SMS, meg like. Ja. Köszönöm szépen a kis nagyon őszinte posztot, amit kiraktál a Facebook oldaladra. Na! Nagyját tettelek, látod? Na, nagyon szépen köszönöm. Bízom benne, azért ez egy picit nekem is szól, nem csak neked, de hogy mégiscsak az én születésnapomról van szó. De mondom neked, köszönöm. Hogy áll ez a poszt. Nem gyenge. Tesó, most elmondom neked, tesó. Ilyen like számokkal azért kevesen büszkélkedhetnek. Kérlek szépen, az a poszt, amit kiraktam rólad, és hogy milyen jónak tartalak, és hogy ma van a születésnapod, 25.900. Hoppácska. Tehát 26.000 like. Nagyon-nagyon aranyos. Azért az... Na, komolyan meghatottam rajta. Ez nagyon kedves. Ez a szám, hát, írni is akartam. Tehát nekem valaki elvette a telefonomat, mi? Az túl szépet írtam. Az ötödének örülne a Klassz FM hallgatóban. túl szépet írtam rólad, már szólni akartál, hogy bali, valaki elvette a telefonodat. Móni mondta egyébként nagyon jól otthon, azt mondta, hogy hát általában 7 évente szoktál körülbelül kapni a Balástól ilyen kis visszajelzéseket. Mindig, amikor lecserélődnek a sejtjei. Nem szabad túl dicsérni, csak érted, aztán még itt elkaphatod magad. Értem. Most gondoltam azért, hát 47 vagy erre kiírok valami kis két soros kis szépecskét a Facebook oldalamra. Értem. Hát azért mégiscsak együtt nyomjuk már az ipart lassan 20 éve. Aki egész gyerekkorában utálázza a vált, az soha nem emelegeti a cukros kenyeret. Mi viszont igen, érted? Kicsit, aprót, picit, keveset, de azt megbecsüljük. Minden nap hülyére dicsérnélek, már egy idő után unnád. Így, hogy néha írok, viszont akkor nagyon szépet egy szülinap alkalmával, akkor viszont Akkor viszont jól lesz. Tényleg jó fej voltál most. Hát valószínűleg, hogy a beírás lájkolták ennyien, tehát nem a képedet. Nem meglepődtél rajta. Meg nem a szülinapodat lájkolták, hanem az én beírásomat. Hát persze, hogy... Hát nem, érted. Nyilván ez a rengeteg lájk szám, ez igazából a beírásra jött, csak ott van alatta a képed, és az, hogy szülinapod van. Hallod, érted, a rólad lepergő, a belőled származó, a neked szóló dicsvénytől is bőrrákot kapok. Érted? Igen, sugárzom keményen. Nem nekem jó. Figyelj, egyik kettős hallgatók írt egy nagyon jó dolgot, szerintem totálisan nonsense, de egyébként jó, ugyanakkor meg azért megmondom őszintén, hogy elképesztő, hogy itt kell tartanunk, hogy ezt kell csinálnunk, hogy azt hiszem, hogy Adrián írta nekem az ötletet. Hogy? De nem biztos, de lehet. Ne, várja csak. Na mindegy. Ja igen, azt mondja, nem, Melinda írta. Melinda, csak tényleg a... Mindegy, igen! Mindegy, köszönöm. Vagy várja, Andi volt? Nem. Krista nem, teljesen. Úristen, a nők mesélnek így történeteket. A nők tudnak így történeteket mesélni, és meg tudok ettől őrülni. A Viki is ugyanígy mesél történetet. Ezt csinálja. És már néha én is átvettem. Nem is tudom, hogy... Fölhív, és mondja, hogy... Györgyi volt? Nem. Valami nagyon fontosat akarok mondani. Azt akarom mondani, hogy kézzel, hogy voltam egy áruház, és vettem egy kenyeret, egy barna kenyeret. Mindegy is, hogy mit vettem. Na, és ott előttem egy nő, és akkor oda nyúltam, de jött a Benni. De mindegy is, hogy ott volt a Benni, nem ez a lényeg. Na, szóval ott állt az a nő, és... és csak úgy állsz, és hallgatod a sztorit. Ne, és tudod, hogy mi férfiak nagyon máshogy vagyunk kódolva. Mi férfiak úgy vagyunk, hogy kézzel beállt elém a sorba egy paraszt. Nem? Nagyjából így meséled el a történetet. Ugye? Te is. Igen. Tehát kézed el, tegnap jött egy bunkó, rálépett a lábamra, és nem kér bocsánatot. A nők azt onnan nyitják, hogy kézed el leparkoltam az áruház előtt, és akkor beálltam egy két kocsit, szóval, hogy hol akkor búcsúztam el tőled, akkor emlékszem, hogy itt nem egy kávé, de nem is várja, nem is kávé voltam, kapucsinó voltam kávé, mert de mindegy, nem is és mindig jön a mindegy, nem is ez a lényeg. Na, amit mondani akarok, és tudod, te meg mint egy ilyen bélcsavarodásos odász. Jaj, könyörgöm, mond. És megfigyeltem, hogy az összes nő kicsit így mesél történetet. Így. Tehát ők elvesznek a részletekben, és imádják ezt, hogy kifejthetik a sztorit. Meg akar osztani mindent. Azt akarja, hogy az összes részlettel tisztában legyél, hogy tényleg ott legyél. És akkor már majdnem ott vagyunk a történetnél, majdnem kiterül, csak azt, hogy nem is figyelsz. Na hát látod, így mesélek el neked történetet. És mit akartam mondani? De mit akartam mondani? Na most megint én vagyok leszúrva. Már mutogat. Igen? Nem, szerintem nem hallotta. Drága... Tudja, hogy nem hallotta. Anna integet, hogy nem hallotta. De egyébként Anna integet, hogy hallotta. De hallotta. Na, mit írt? Még nem szúrt le. Még nem szúrt le. Én is szeretlek. Még nem szúrt le. De most újra villog a Skype-on. Jaj, én nem olvasnám el. Gyere ki a stúdióból. Megyek, drágám. Indulok kicsim. Sziasztok, átadom. Na, érted? És így, de hogy közben ettől szeretjük őket, persze. Na. Na mindegy. Ettől a legcsodálatosabb szóval teremtés. Szóval egy üzenetet. De kicsit kezdesz te is elhülyesedni. Mondd a történetet. Na, Melinda azt mondta, hogy csináljak unboxing videót a legközelebb, amikor vásárolok valamit, hogy videózzam le a kicsomagolást is. Mert akkor érted, ott a bizonyíték arról, hogy igenis össze volt már rakva az a nyomorult kanapé. Jaj, ki az a hülye, aki levideózza a kicsomagolást? Ne vegyél már. Ezt ne vedd magadra, Melinda. Most nem erre gondolok, de persze, ott hát egy kis hűtőszekrény, és akkor Móni csomagol a kis nicsere, te meg közben videózol, hogy minden rendben van-e. Hát ne legyetek már ennyire kispolgárok. Nem látom az összefüggést, de hogy nem leszek kis polgár. Videót kínálnunk a kis kanapéimról. Csak bizalmatlan vagy. Hát most érted, mennyire nem lehet, hogy vettél egy rossz kanapét, annyira rossz szart veti már életedbe, hogy most nem de mindegy. De 10 évente teszek kanapét, úgyhogy azért ne kelljen már 10 évente egy rossz kanapét. Hanem. És a kanapé egyébként nem rossz, hanem kiváló minőségű, nagyon jó kis termék. A gondom csak az vele, hogy feküdtek rajta már pár százan, bár Ferenctől, aki az előző kanapénkat takarította, nem a mi Ferencünk, hanem egy másik Ferenc, aki nagyon jó fej és hallgatónk, azt mondta, hogy majd nagyon szívesen átjön hozzánk, és így 90 fokos fertőtlenítőm tisztítás a helyre lázza a dolgokat. Én adok neked, adok. Hát olyan kanapét tisztítót, hogy ez sírátlanítja. Ne, azt hittem, hogy egy kicsit gálás lesz, azt, hogy adsz pénzt egy új kanapét. Csírájában, mondtam, hogy fél áron átveszem. Csírájában folytja el a mindenféle gombás elburjánzás azon a kanapén, amit vettél. Ne, figyelj, semmi gond nincsen, csak én egy új kanapét szerettem volna vásárolni, és ez pedig egy már összerakott, egy gyakorlatilag egy használt kanapé. Most vissza fogok menni, ők meg fogják mutatni nekem a brosúrát, hova van írva az, hogy én átvettem ezt hiánytalanul, és utána pedig szépen mondják, hogy akkor ballagja fel balra. Mert hogy vannak mások is, akik fontosabb dolgok miatt vannak itt, és nem olyan hülyék, mint én. Körülbelül ez fog történni. Lehet, hogy egy picit udvariasabban. Ennyi. Olvasod, vele válthatunk, mert már rohadtul unom ezt a kanapét, nem érdekel, már nyomorod. Jó, oké. Hogy, tehát ennyi, vettél egy szar kanapét, de annyi mindent vettél már, ami nem volt jó, persze, sőt, szinte csak azokat vettél, úgyhogy most megint belni fogtam. Jó is volt, és nagyon jó áron. Na. Olvasod Árpa Attila csatáját a Gurmé Fesztiválon? De szórakoztató egyébként. Olyan, mint a Majk, hogy állandóan felszívja magát valamin, és akkor így puffog. Mit puffog? Sikeres ember. Jól érzi magát, jó képű, hirdet vele valami áruházlánc, vagy nem tudom, hogy ruházati termékeket forgalmaz a cég. Nem tudom, érted, van egy szép gyereke. Mi puffog? Ne puffogjanak már. Állandóan puffog, de egyébként állandóan puffog. Mindig puffog. Igen, ő kiírt egy posztot a Facebook oldalára, hogy ő ugye bement egy nappal korábban, és bevitte a lányát. Mire, erre a fesztiválra? Ez a gurmé fesztiválra. Bevitte a lányát, igen, most nem tudom elolvasni rendesen. És ugye kiakadt a Facebook oldalán, hogy nem volt ott, nem volt még nyitva semmi. És hogy minden zár volt, és hogy elvitte a lányát, és hogy egyébként is ezt kikéri magának, és ezt hogy képzeli. És kiírta, hogy kár, hogy egy jegyeladásnál, vagy egy jegyszedésnél ugye nem közlik, még nem is érdemes ilyenkor jönni, mondjuk ebédelni, mert a standok nagy része még nem üzemel. Írta ki ezt az Attila. Este visszajönni már nem tudok, de ezért egy jegyet visszacserélni, vagy holnap rátírni nem tudják. És visszaért neki a fesztiválra, nagyon is érdemes erre a fesztiválra jönni, de indulás előtt érdemes elolvasni ilyen a weboldalon, a szórólapokon, hírlevélben, és minden platformon meghirdetett információt, miszerint a rendezvény ma, azaz csütörtök délután 17 órakor nyitja meg a kapuit a nagy közönség számára. Ők hánykor mentek 12-től 17 óráig a területen szakmai program. Szórakoztató. 17 órától láttuk őt a jegyel, a fesztivál nem látogatható, ahogy erről kollégánk tájékoztatást is adtak a pénztárban. Reméljük a fesztivál ide alatt vendégül láthatunk, hiszen rendkívül színes kínálta törötörötörő. És írt egy választ, köszönöm válaszukat, csak azt nem értem, hogy akkor miért engedtek be látogató jegyel 17 előtt, és egy 10 éves kislányal, mivel nem szakmai programokra érkezünk. Mindegy is sok sikert a rendezvény. Tehát, hogy elment a szakmai rendezvényre, és kiborult szegényként. Helybe fáradt a bika lőcsért. Ennyi történt. Egészen és utána persze... És akkor írt még, ja, és nem kaptam ilyen tájékoztatást a pénztárban, mert akkor nyilván nem veszem meg egyet. Csak egy okoskodó nő volt ott, akinek nyilván volt más baja bőben, és csak azért magyarázta, hogy miért kizárt, hogy visszaváltsa a jegyet. Aha, most már mindenki hibás. Az okoskodó nő! Miért engednek be, hogy a szakmai? Miért gondolják azt, hogy én a szakmai dolgokra vagyok kíváncsi? Csak a gyereket akartam elvenni, és egy zabálni akartunk egyet, meg venni akartam neki egy Varga Bélest! Én úgy bírom, amikor visszaírnak. Én szeretem, amikor egy fesztivál veszi a lapot, vagy bármilyen rendezvény, vagy mozi. Nagyon visszafogottan, nagyon tényszerűen, tudod, és semmiféle túlzás, semmi anyázás, csak nagyon kulturáltam. Kedves mondják, Attila. Hogy, igen, hogy balra el. Igen, tessék elolvasni. Így van, fáradjon el balra el, és máskor olvas el azokat a brossúrákat. Igen. Ilyenkor olyan jó lenne, hogyha azt mondaná, hogy tulajdonképpen igazatok van, én voltam a pöcs. Nem? Igen. Jó ez a történet. Én voltam kint, kaját kóstolsz, jó, kivittem a gyereket, jó sztori. Csomó mindent meg tudsz kóstolni. Rengetegen vannak, tehát írdatlan tömeg, de jó. Ezt a tömeget akart elkerülni Árpa Attila. Ő is azért, mert oda szakmai. a szakmai jegye. Én nem tudom, hogy lenne Facebookodat, kínál egy ilyet? Vagy háborognál? Én például erre nem használom egyáltalán az oldalamat. Tehát vagy ha segíteni kell gyűjteni, vagy ha valami velünk történik, de nem biztos, hogy erre használnám. De sokan használják erre a saját oldalokat, hogy megosztják a napi történéseket, vagy ha kicsit háborogni kell. Persze, nem, ez szerintem semmi gond nincsen önmagában. Nekem nem egyébként kiírhatott, persze. Hát ez mondjuk az embere válogatja. Én ilyenkor mindenképpen kiírtam volna azt, hogy jó, bocsánat, tényleg, én voltam az, aki tátott szájjal besétáltam a kuki erdőbe. Tehát, hogy itt bocsánat, tehát itt senki nem volt hibás ebben a történetben, csak ő maga, aki nem készült fel jól a programra. Csak valószínűleg az lehetett, hogy na kincsem, elmegyünk és ebédelünk egy jót, és a végén pedig majd kapsz tőlem egy ruszul krémest is, és aztán pedig hogy hívják, sétálunk így a mit tudom én, érted, a verőfényes napsütés alatt a gyönyörű szép várban, megnézzük Orbán Mácsú rezidenciát, aztán hazasétálunk, vagy lemegyünk a várbusszal, vagy mit tudom én. De látok, ki a háborgós, a Móni, mert nálunk is, szerintem ez ilyen női szekció, nem? Nem nálunk, tehát úgy van, hogy én háborgok, ő meg odavág. Tehát, hogy igen, én háborgok, jó, felhúzom, tudod, otthon, utána átmegyünk nyuszim, amikor már odaérünk, és akkor mögé beállok, és akkor anya meg elintézi. Megint beállt a kerém a sorba, hát nem hiszem, hogy mindig beállnak a sorba. Nem, ezek mondnak neki, nem mondom meg. Csak jön Móni és megmondja. Nálunk Viki intézi az ilyet. Tehát, hogy az pillanatok alatt rendben van minden. És sűrű elnézésekkel. Elnézés kérdések közepette. Móni is pitbull egyébként, tényleg? Igen, nagyon gyorsan helyre tesz valakit. Tehát, hogy most is volt egy kis afférje egy úriember, aki és ráadásul filmesztelen egy kertből rakta, vagy tette helyre Mónit azért, mert szerintem nem ott kéne sétáltatni a kutyát, aztán Móni mondta neki, hogy igen, aha, én meg mindjárt csinálok róla egy fotót, meg a szőrös hasadról, aztán feltesz meg szexuális gazdalkalatásért való. És abban pillanatban... És nem fél a Móni? Nem. Mondom a Vikinek, hogy te vigyázzon nagyon azért. Tehát, hogy ő is nagyon robban. De hogy a nőkben valahogy ez nincs. Ez a bunyótól való félelem azért ez nem, így nem. Na, akit már rúgtak fejbe, engem pedig már néhány szól. Azt tudja, hogy azért a Viki felettel mindig így a Viki felettel mindig bele kell kalkulálni. Miért rúgtak fejbe? Hát be volt ilyen. Pénz, laktunk egy lakóparkban, és ott valaki, nem is tudom, megpróbált minket helyre tenni, nem szeretett azért minket. Rúgtak fejbe, mert engem fejbe tudtak. Igazából semmi nem történt, csak leült a pal, és egy nagyobb lábrendítésre akarod keresztbe tenni a lába, csak pont ott álltál, és fejbe rúgott. Érdekes, az összes sajnálok közül mindig engem rúgtak fejbe. Mindenki mást lefélhetek, vagy pofáltak, engem mindig fejbe rúgtak. Én nagyon vicces volt, én sosem láttam még férfit menekülni nő elől, de egyszer szemtanúja voltam, hogy a feleségem addig üldöz egy pasit a lakóparkban, amíg a pasi már bemenekül a házba, és láttam aztán a pasit lopakodni, hogy úgy lopakodott a kocsihez, hogy nézte, hogy ott van a Viki. valami összetűzésünk volt igazából, de szemét módon bántak egy másik lakóval, meg akarták mérgezni a kutyáját, meg folyamatosan beleszóltak, hogy mi hol állunk, de közben ők nekik ott nem volt helyük, szóval az igazi aljas önkéntes rendőr. És belefutott őt körbe rakta a Viki kocsiját téglával, mert hogy bizonyos helyen azt gondolta, hogy ott nem lehet megállni, vagy rosszul lehet megállni, de közben ott meg lehetett állni, és ott vannak ezek a díszkövek, vagy nem, és körbe rakta. És akkor Viki kinyomozta, hogy hát ki volt az illető, megfigyelte, hogy melyik a kocsi a hosszú kutató munka után, és hogy nem, hát egyszer pont akkor érkezett meg emberünk az esti munkából, amikor Viki már várta a parkolóhelyén. Hát figyelj, ha láttál már, itt viszonylag nagy darab embert, lapos kúcásban. Láttam már ilyet, hogy elmenekülni, és már láttam a tekintetében, és már azt kívántam Vikinek, hogy engedd el, már megadta magát, már fekszik a földön, behúzta a kis farkacskáját. Láttam már ilyet természetfilmekben, ahogy a gepárd üldözi a riad gnút. Igen, és nem hiszed, a végén nagy veszekedés, Viki nagyon kemény helyre, a végén a csávó futott, de legszüresebb az volt, hogy a Viki futott utána. És fogocskáztak a lakóparkban, és így álltam, mondom. Tudod? És akkor kicsit azt érzed, hogy igazából ezt neked kéne intézni, de te azért vagy ott, hogy csitisdőket, és ne legyen balhé. Egy unboxing videó. Ne legyen balhé, nem akarsz balhét, már kívánod, hogy engedje el a feleséged, ne csinálja, de tudod, hogy tök igaza van, és kicsit azt gondolod, hogy neked kéne ilyen keményen fellépni, de valahogy te ezt nem teszed meg. Nem. Kicsit szégyelled is magad, hogy nem teszed meg, de közben szórakoztató, hogy azt mondtad, ezt intézni. Ellopta a sót. Tehát innentől kezdve már érted. És egyszer ászott megalázva saját férfi mi volt ott van, de egyszerre vagy rá büszke, hogy ilyen feleséged van, aki a kapu aljig üldöz egy férfit, aki egyébként aljas rohadt szemét módon körbe rakta téglával az autóját. És egyszerre semmi sülsz meg, mint férfi, de egyszerre szórakoztat csak nagyon. Csak egyszer hogy... ne, hogy engem is így üldözzem valami miatt. És mondom, tesó, ugye? Tüzes a menyecske. Megértelek, tesó, hogy szaladsz, de az én csajom. Kicsit büszke is vagyok. Gyorsabban szedd a kis pracskerodat be, ha úton ér, akkor viszont még meg kicsit folytogat. Jaj, nagyon szórakoztató. De miért nem veszed föl ezeket? Ez nem akarom. Hát sírva röhögös lenne. Tehát, hogy ilyenkor tényleg, amikor... Vegyes amikor... érzések vannak ilyenkor bennem, de egyébként jogos volt. Hát szemét volt a csávó, és mindenki azért terrorizált. Az LCD-re hét. Mindenki terrorizált, és meg akart mérgezni kutyákat a lakóparkban. Tehát ez egy igazi gané, tudod. Aki azt nézi, hogy lecseppen egy csepp virágföld föntről, mert locsolsz, és azonnal ott van, és reklamál. Egy igazi rohadék. Jó, de nem számított rá, hogy ez Imre Gepárnak az a vadászterület. Az biztos. Azt hitte, hogy a vékony nőkkel nem kell félni, és aztán rájött, hogy ilyen. Na jó van, írjátok meg nekünk, a túlvezérelt asszonykátok van, jó? Mit csinál, hogy intézi a sorokat, és ti mit csináltok? Eközben miközben áll a sorba, és veri a pénztáros fejét egy kis táskával. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Itt vagyunk, hello mindenkinek, 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Gyerekek, Will Smith nem öregszik, most látunk egy összeállítást a Káni filmre, mert hogy zajlik éppen, és Will Smith nyilatkozott, nem tudom most milyen filmje van. De a Pali nem öregszik, nem tudom, hogy csinálja, és nincs botoxolva, tehát nem ezért, elképesztően jó a genetikája. Nagyon, nagyon jó, nagyon jó. A legnagyobb formában szerintem, így fizikailag, a Legenda vagyokba volt. Jó kis film, igen. Ma megyek megnézni az Alien-t. Irigyellet. Én kíváncsi vagyok, én szeretem az Ridley Scottot, meg ez az egész Alien történetet. Én egy vevőszolgálatot nézek meg. Jó, hát te viszed vissza a bútor, de hát az te vagy. Vissza a halál. Majd akkor Wikivi, jönnek és viszik. Csak melyik reklamálni? Ma megnézem, nagyon várom. Nagyon várom. Fú, én nagyon szeretem. Főleg az első hármat leginkább egyébként, a 8. utast, a bolygó neve és a végső megoldás, ugye, amit a Fincher rendezett. De kíváncsi, nagyon sok rosszat olvastam róla. Meglátjuk. Már az újról. Az újról igen, hogy... Jó, hogy a Prometheust is szitták annak idején. Én azt is szeretem, tegnap este megnéztem Telefonról a Prometheust. Valakint tudod, ezek a teljes filmek itt Telorról, csak hogy emlékezek rá, mert ugye ez azután történik. Igen. Ugye? Tehát ez a Prometheus és az Alien között van. De hogy valami 10 év telt el. Igen. A két film között, mármint igen. Időben a kettő. Ugye ez még egy Alien előzményfilm, nem? Jó, jó. Az. Én nem engedem még a gyereknek megnézni, mert hát szerintem az első az nagyon durva, de magát a figurát nagyon szereti. Giger szerintem zseniális volt, ugye, aki eredetileg ez a svájci képzőművész, szobrász, festő, mert egy multi, hogy is mondjam, csak egy ilyen multitalentum volt az öreg, tehát mindenhez értett, és lemezborítókat készített, rengeteg metalzenekarnak egyébként, a Dead Kennedysnek, Danzignak, Celtic Frostnak, stb. Egy zseniális képzőművész volt, és ő alkotta meg annak idején ezt a fantasztikus figurát. Na és visszatérem, most kezdek olyan lenni, mint Viki. Igen, te figyelj, mondok valamit, és eljutunk a téma. Eljutunk a francia képzőművészetig, és a sejjenfestésig. A Ratatouille. A sejjenfestésig. Csak annyit mondtam, hogy srác, megyek a moziba, jó lesz. Veszek egy nachos, vagy egy kukoricát. Elég hagyjuk, hogy jó szórakozás. Vagy irigyellek. Nem kell villogni a francia képzőművészet, te meg. Svájci. Csak ennyire figyeltem. Na, érted, ha megyek moziba, ennyit akartam. Erre mondasz, hogy oké. Nem, a gyerek még nem nézheti meg, de nagyon sajnálja, mert magát a figurát imádja. Csak az első annyira durva, és akkor mi van? Nem mondtad már... még egyszer, de valaki most ült be az autóba és kapcsolódott be neki, ez még új. Na nézzük az SMS-eket, egy harcias nőkről beszélgettünk, és arról, hogy milyen az, amikor a párod helyett, hogy hát neked kellene intézni bizonyos szituációkat, de asszonyka kicsit nem is túlvezérel, csak van benne némi férfi energia, és hát kezébe veszi az irányítást, és nem szereti a gyereket, bántják, a férjét bántják, ők bántják, erősebb az igazságérzete, és kezeli a szituációt. Pótolja azt, ami belőled hiányzik. Akár így is lehet mondani, hogy pótolja azt, ami belőled hiányzik, igen, vagy csak egyszerűen neked más a vérmérsékleted, és azt mondod, hogy jól van, hagyjad, ne veszek egy, menjünk tovább. De asszonykád pedig azt mondja, hogy hát akkor ezt most nem hagyhatjuk annyi, mert ez bosszúért kiállt, és megindul a parkolóban, a bevásárlóközpontban, a moziban, a sorban, és hát minden olyan életterületen, ahol ugye némi sérelem érheti asszonykáinkat, és hát akik ugye kicsit nagyobb temperamentummal áldottak meg, ha lehet így mondani, azok ilyenkor egyből akcióba lépnek, Lázs Móni vagy Viki, és hát a hasonló nők. De hát ez ilyen nők mellett nem lehet unatkozni. De nem? Hát ugye? Jó, azért, amelyik az ember kicsit. Igen, azért néha jó lenne kicsit unatkozni, de alapjelvő az ilyen nőkben van tűz. Az én nem állandóan hívogat, hogy sokat utazok a kollégával, a telefon kihangosító van, de azért állandóan úgy hív, hogy megint azzal a gusztustalan dagadisznóval vagy, megalapozod a hangulatot, Stevie. Na, ez picit talán erős. Amikor azért nem mész el az asszonnyal szórakozó helyre, mert ha ott vagy túl harcias, és neked kell pofoszkodni, az egyébként felbecsülhetetlen. Horányi Vásárban a kisfiam átszaladt az úton egy nagy darab kövér biciklisnő előtt, az neki esett a buddy edző feleségemnek, hogy miért nem tud vigyázni a hülye fiára. Fél perc múlva ki volt ütve a gyenge védtelen nejem által. Grázban éltünk, egyik este kutyát sétáltattunk a barátnőmmel, két fiatal ember, és a kutyák felé rúgott, észre sem vettem, a csajom lefejelte az egyiket, a másiknak meg adott egy hatalmas allert, elszaradta. Kb. Egy hétre az esti kutya sétáltatásra jöttek velünk szemben, és lehajtott fejjel átsétáltak a másik oldalra. Annyit mondtak, vigyázz, ott van az őrült csaj. Engem észre sem vettek. Tudom milyen. Mikor hiába vagy ott, semmit nem számít a jelenléted, mert van valaki, akinek sokkal nagyobb a tekintélye. Én Németországban hallgatlak benneteket, de be kell vallanom, igen, hát ez egy más típusú SMS-ezés. Halálbén a brüsszelezés meg sorosozás kezd az agyamra venni, nem lehetne valami módon bemondani, mikor jön a gyűlölet blokk, akkor le tudnám halkítani a laptopot. Szaki kérdezi. Figyeljetek, amikor vége a megszólalásnak. Akkor van, de ne halkítsátok. Onnantól kezdve szabad foglalkozás. A következő megszólalásig. Kerékpároztunk, egy rendőrautó nem állt meg a stop táblán, a feleségem ráordított. Nem látod a táblát? Engem állítottak meg, csak annyit mondtam, most mi a probléma, én vele élek. Elengedtek. Kaptuk SMS-ben. Szomszéd nénnek adtunk egy ajándékba Leandert, amikor megtudtuk, hogy el akarja adni. Feleségem megkérdezte, hogy adná-e neki egy ágat. A néni nekünk is pénzért adta volna. A nejem Danny Ocean megszigyenítő tervel hajnalban lement, hogy vágjon róla egy ágat, azóta újra van Leanderünk. Elutaztunk Tunéziából, vagy este érkeztünk meg, a magyar csoport elképesztően lepukkant szobát kapott egy ötcsillagos szállodában, elküldtem a férjemet, hogy intézkedjen, visszajött, hogy csak holnap fog tudni. Ott hagytam őket a gyerekkel. Előszedtem mindenkit a recepció, mondtam, hogy újságíró vagyok, egy perc múlva mindenhol fenn lesz az értékelésem. Hát ez tiszta Viki. Aznap este egy külön bungalóban aludtunk. Úgy menekültünk el a szobák előtt, hogy a többi magyar nyitott ajtónál ücsörgött, mert nem lehetett becsukni. Ez Viki is nyomja egyébként, a külföldön vagyunk. Hát de valahol értem, ha nem akarja, hogy egy percen belül a TripAdvisor-on, a Booking-on mindenhol legyen egy 3 pontos értékelés. Nem ez lett így. Mellettük befotózva egy mai újság, a címlapja, ami látjuk, igen, ez most és itt történik. Európában! De jogos, egyébként jogos, hát igaza hát van. Nem. Igaza van. Jó. Te vagy a puha, hogy ezt nem csinálod meg, de hát érted, ülsz a bárba, iszogatsz, vigyázol a két gyerekre, és tudod, hogy asszonykád jön egy szobakulcsa nem sokára. Nem? Nem az enyém friss, edd meg az enyémet szívem inkább. Hello Anita, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Nálunk egy kicsit másképp működik a helyzet, mert én otthon a négy fal között nagyon bátor vagyok, nagyon meg tudom mondani bárkinek a véleményemet, de ha ér valami sérelem, akkor viszont előjön belőlem a kis nyuszi, és meg sem merek mukkanni. Viszont felbújtásban zseni vagyok, hát el tudom azt érni, hogy az én férjem, akinek egyébként a vérmérséklete az meglehetősen jó, tehát ő nem az a könnyen felhúzható típus, és inkább hallgat, amikor beszélnie kéne. Na most nálam már elértem azt az évek során, hogy ki mer állni. Ha magáért nem is, de értem, igen, mert addig rágom a fülét, addig-addig mondom neki, hogy ez férfi munka, ezt neked kell megcsinálnod, ehhez egy ilyen öregedet, stb. Igen, és hülyének néznek minket, és én miért és megteszi, a gyerek is ezt látja, helyettem. És majd ő is ilyen lesz majd. Igen, ez még rosszabb, az még rosszabb, amikor te felbújtod, amikor a nő beindul, mire kettőt vett levegőt, hogy tudod, hogy ilyen, hagyd intézze. De mikor a nő nem indul be, de rágja, az egyébként, hát hogy is mondjam, konfliktus kerülő, alacsony vérnyomással megáldott fény, menj már oda, ne legyél már a puta, csináld már, ne be, Józsi, nézd meg, nézd meg a Jenő is reklamál, ne legyél már, igen, tökéletlen. Nem ezért mentem hozzád férjhez, hát nem voltál te mindig ilyen tökéletlen. Na az borzasztó lehet. Te hallod, amiket én mondok? Tudom, hát nem ezért vettem, ne legyél, én nézd meg, hogy a Joncóik is nagyobb szomát kaptak a számba. Na ennél nincs megalázó. Nem vagyok kamerázva otthon most már kezdtem. Mert az asszonykát megindul, édesem, ugye? Fűti a tűz, vigyázzanak vele. De heves az asszonyka, de mikor bújtogatod a férjedet, igen, aki egyik lábáról a másik lábára áldog, áll, ne kell már oda menni, menj már oda, te szerencsét, ne legyél már ilyen hülye. Hát, nézd már a gyereket, hát az is olyan hülye lesz, mint te, hát intézd már, nem hiszem. Ez nálunk nincs, én csak egy mondom, Viki, kapd el. Rózsa Bimbo. Megvan a nagyobb szoba, meg. Akkor mehetünk. Még a mohidomat, meg iszom addig a bárban, megvan a nagyobb szobat. Te fogok én itt harciaskodni, hát a kis pitbull elintéz. Nem? Ugye, én te mész? Hát te is anyatigris vagy. Hát ezzel a típusa nem lehet csinálni. Tudom. Ha elköltöztek a lakók, a kutya. Ő lakókat üldözel konkrétan. Hát figyelj, megfutamodott, de jobban is tette. 8 hónapig hallgattuk a kutya ugatást bezárva 5-től reggelig. Hát ezt mesélted. Fölmentem, elkaptam, megbeszéltük. Kész. Saj 2 nap múlva összecsomagolt, mentünk. Fogta az összes kutyát, elvitte kenelbe, elaltatta, eltűnt, felszívódott, elmenekült. Hát idegbeteg kutyát, szegény, egy sérült kutyus, én nagyon szeretem őket, tényleg nekem is volt, de ő egy sérült kutyus volt, akit bezártak. Sérült gazdával. Elért, kész, elment. Mondjuk egyébként az inger küszöbben azért jó, ha 8 hónapig bírta, hónap, tehát nem vagy annyira mondom, heves. Nem törtem rá az ajtót, meg ilyesmi. Hát megbeszélgettük, hogy vagy vigye el a kutyát magával, hova megy dolgozni, vagy itt ne hagyja. Tehát ez egy panelház. De nem ebben a kimért stílusban, hogy ezt most előadod. Hát nyilván már a csaj 2 nap előköltözött, azért az meg lesz el szurkába. De azért előtte írt egy levelet az előző munkahelyünkre, így központilag a mama, csak hogy tudjátok. Akkor penge volt, tudta, hol dolgozol? Megpróbáltál áztatni? Persze, tudta, hallotta a rádióba, és utána írt, és akkor fölhívtam telefonon, mert hogy úgyis olyan gyáva vagy, hogy nem. Mondtam, hogy miről van szó? A lányával beszéltem, ne írogasson, kedves mama. Ha nem akar ön is kapni, és nem akar, hogy a macskája egy nap alatt elhújjon. Nem gondoltam, hogy föl fogsz hívni. Hát de mondom, beszéljük meg. Én akkor viszont a párodat nem irigylem. Mert itt ugye azért túlvezérelt asszonykák vannak. Nem, de akkor ő legalább így férfinak érezheti magát, de ti? De semmit nem intéztek el, mindent az asszony helyettetek? Hát... Ezek nincs erőm. Tehát ott van. Ne? És nem lehet, csak a gyávaság? Nem, azért nem. Tehát olyan szituációban, akkor én kiállok magamért. De ilyen helyzetben én energiát nem teszem. Belőle az autóba is gáztad. Én azt, hogy elmegyünk valahol, és rossz a hotel, és nem olyan, mondom, férj, ne idegeskedj, nyaralunk, hagyd a fenébe, nincs benne annyi, nem kell. Nem, de egy rossz Miki, hotelben nem tudsz nyaralni. De nem úgy rossz, csak mit, ami nem az van, amit a képen ígértek. Miki, azt látom, egy napig megy a telefonjával, és fotóz. És mutatja nekem a bizonyítékokat, amiket összeszedett a hotel, hogy rohad a tűzfal, gombás a fal, mit tudom én. És mondom, hagyd már, fél, nem, úgy, hogy nem fogunk átcsakolni, hagyd a francba, mindegy. Ugyanez, mint a férjem is. Hát ő például beletörődne abba, ha rossz ízlet kapunk, ha rendelünk egy vegát, és nem, nem hagyom. Mikor rendelünk egy vegetáriánus pizzát, és azon hús van, na, ilyenek, nem baj, majd felhúzom. Ő azt megeszi, és akkor inkább kér egy másikat. Nem, na ez gáz. Nem fizetünk ki még egy pizzát fölöslegesen. Ebbe tök igazad van. Szerintem az ilyen típusokba bele kell állni. Tehát az, hogy hülye a pincér és rosszat hozott, hát azért az ne hagyd, nem? Nem hagytam. Hidd el, nem hagytam. Igen. Mert csak azon röhögök, hogy utána hazajövünk el onnan, és látom a TripAdvisoron meg a Bookingon állnéve bekommentelve a fotókat, mert minden, mondom, jó van. Az, hogy nem engedi. Igen. Véget ért a gyaralás. Igaza van az előttem szólónak. Hat állnévről, hat kommentel, hat névben benyomva. Egyébként nem lennék egy reklámálós típus, de az előttem szólóknak a véleményével tökéletesen egyetértek, mert... Igen. Igaza van. Persze. De étteremben nem szabad hagyni. 50%-on nyaraltok 5 éve, tehát miről vesz ebben? Addig fotózat, így üti az asztal. Sebessy Horváth Viktória foglalásban is érte, de elnöki, plusz kaja, plusz izé, pesgő, berakva minden, érte, nagyobb szoba, én bocsánat kérve megyünk rá a szállodába, mert tudják, hogy jön. De nem, rossz pizzát nem, szóval nem mondd meg a férjednek, ne legyen pöcs. Tehát, de időnként legyen. Jó, hát. Rossz pizzát azért nem eszünk meg, ha azt hozzák. Tehát azért de arra nem hagyjuk. Rossz kanapén nem fekszünk, ahogy János fekszik a kanapén. Rossz pizzát nem fogadunk el. Tehát, hogy azért arra rá kell menni. Na jó, van, köszönjük. Itt a 2:09, hívjuk a Mastercard nyertesünket mindjárt. A következő óra elején valamit kérdés-válasz rovatunk is van. Kérdezzetek nyugodtan őszintén tőlünk, igyekszünk majd őszintén válaszolni rá. Nyugodtan a Viberen keresztül is küldhetek üzeneteket, és gyakorlatilag mindennel kapcsolatban, ami csak érdekel beletek, és úgy gondoljátok, hogy hát ez a két kiművelt ember fő, na, nyilván ez túlzás volt, tud rá válaszolni. Igen, inkább SMS-ben azt most jobban tudom válogatni, egyszerűbb most. Jó, de ha Viberen jön, az se baj. Ferinek is küldhetek egyébként, ugyanúgy válaszolni fog rá, mint ahogy eddig. Írják, hogy ma Feri régóta nem volt ilyen vicces, mint ma. Ma nagyon kiegyensúlyozott a teljesítmény. Van picit csöndesebb, fáradt ma. Hát fáradt most egy picit. most ne, Feri. És még a Necker majd győztesünket is hívjuk, úgyhogy jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Vezetni. Itt vagyok, jó reggelt, 4:10 lesz, 2 perc van. Érted már, hogy nekem se könnyű, tesó? Tesa, érted? Felhúzza magát, akkor vége van. Ugye, tesa? Viktória, legyen szíves kifáradni a stúdióból, hagyja férje urát, műsort készíteni, ebből etetjük a gyereket, ebből járatjuk iskolába, ebből fizetjük a rezsit. Hát mit vigyek még a hátamon? De leginkább engem hagyjatok ki ebből, jó? Engem ne szorítsatok sarokba, nekem a legkellemetlenebb ez, amikor kettőtök között állok, és mind a ketten. Igen? De most kinek van a szerinted igaza? Miért puha pöcsös köc? Ne legyen már puha pöcs. Miért így puncsos kocsát? Nem. Ne mindegy, már most érted, 7 évet kapok tőled egy-két elismerő mondatot, most ezt megkaptam 7 évig, most megiváratok. Úgyhogy most Vikinek kell puncsolni. Van újabb 7 év. Van újabb 7 kibőjtölöd. Érted? Hát persze. De milyen szépet írtam. Já 26 ezer like-nál vagy. Bortom. Illetve nyilván a kiírás van annyinál, de persze a fotó is. Tényleg, amikor elolvastam, akkor az volt az első reakció, mert nem írok neked egy SMS, hogy valaki feltölt a fiókodat és beírt valamit, hogy jobban figyelj rá oda, mert valaki karázdálkodik. Jani, Facebook oldalamra kiraktam Jani születésnapjára való tekintete néhány szép mondatot, és János nem értette ezt a dolgot. Azt hittem, hogy valaki elvette a telefonomat. Hatalmába kerített valami romantikus érzés, mintha ott belül megmozdult volna valami. Uh-huh. De úgy aztán, tehát hogy nagyon csirájával elfojtottam ezt az érzést, de ez az érzés elég volt arra, hogy kiírjak valamit. Igen. A Facebook oldalamra. Aztán meggondoltad magad, megpróbáltad kitörölni, akkor látod, olyan mértékben növekednek a like számok, hogy ez már kellemetlen lesz. Igen. Egy ideig örültem, aztán már nagyon irigyeltem, de akkor már a saját csapdámba estem, mert látni, ezt már nem lehet eltávolítani nélkül, hogy ne szólnának, hogy volt itt egy poszt, és eltávolították. bocsánat, csak a feleségem megint mutogatott valamit. Jaj, nem akartam beleszólni. Nem akarok két malomkő között örlődni. Azt mondja, hogy szép időnk lesz majd, fontos, köszönjük Balázs. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Feri ma nincs. Nincsen. Viszont, ami fontos, hogy hétfő nagyszabás Rocsó! Hey! Rocsó, Rocsó, Rocsó! A Kossuth téren találkozunk egymással, mert el fogtok jönni, értitek, ugye? Ott lesztek. Ez egy régi Jedi trükk, most mindannyian be fogtok neki dőlni, és el fogtok jönni hétfőn Nyíregyházán a Kossuth téren található üvegstúdiónkhoz. Így van, Nyíregyháza, Kossuth tér, május 23, Miskolc, Kedd, Szent István tér, Győr megyháza tér, Szekszárd, Garai tér, és egy hét múlva ilyenkor már az Erzsébet téren vagyunk, remélhetőleg gyönyörű szikrázó napsütésben rengeteg emberrel az Erzsébet téren. 100 000 forintos vásárlási utalványok, mizós ajándékok, rádió ajándékcsomagok, mi kell még? Na semmi. Mi más? Jó idő legyen ez a lényeg. Ennyi. Azt kell, hogy bővüljön folyamatosan a frekvenciánk. Ezt is meg tudjuk egyébként ígérni, mert bekapcsoltuk Pécset, hamarosan jön Debrecen, Eger, Sopron. És hát Sopron az olyat szól, hogy nagyon nagyot szól, átszól az máshova is. Ausztriában dolgozó magyarok is tudnak majd bennünket hallgatni, akik Sopron környékéről mentek át a másik határ másik oldalára, mert hallottuk, hogy átszól a soproni adó méghozzá egészen messze, úgyhogy nagyon, nagyon klassz lesz. Nagyon sokorok is kapnak belőle bőven. Igen. Úgyhogy ez tök jó lesz. Hát gyakorlatilag visszakapjuk a hallgatóinkat, hogy meg visszakaptok minket, és nagyon-nagyon örülünk. Na, kérdés-válasz játékunk előtt gyorsan hívjuk fel a Mastercard nyertest, jó? Adjuk oda valakinek ugye a vásárlásának árát, mert hogy van egy Mastercard játékunk, ami ugye arról szól, hogyha Mastercarddal vásárolsz, vagy Maestroval, elküldő nekünk, hogy mit vettél, és a SMS-be beleírod az összeget, akkor minden nap valakit a rádió boldoggá tesz, és visszaadja a vásárlás összegét. Uh-huh. Hát itt a 20 000-től kezdve a 70 000-ig már nagyon sok mindenkinek sok mindent visszafizettünk, cipőt, szemüveget, gyerekeknek, rengeteg mindent. Mosógépnek az árát, így van, és most újra itt van egy játékosunk, akit hívunk már is, mert hogy küldött nekünk üzenetet. Utoljára a héten csörgünk. Csak akkor nem, ha most nem veszi fel. Hello, jó reggel, szia Balázs, ciao. Szia! Hello, reggel is, jó, hello. Ciao, itt a Jani is. Szia! Én is itt vagyok. Szia! Jó, hogy sziasztok. Hívna? Karolin, igen. Karolin, azt írta nekünk, hogy vásárlás Panni kislányomnak születésnapjára hinta és élelmiszer egy héttel. Igen. Ha visszakapnám az összeget, nem okozna fejtörést a kötelező erdei iskola befizetése. Ez így van, mert hogy most kell befizetni, ugye mennek. Hát ez ilyen mégis kötelező az osztálykirándulás, és hát azért 3 napra ez kicsit húzós összeg. Ja, és hát ugye ez igen, hát ez nagyon sok szülőt megterhel ilyenkor évvégén, a különböző táborok, igen. Osztálykirándulások, hát igen. rengeteg. Két gyereknél meg még inkább. És elköltöttél 29 152 forintot, ha jól látom. Igen. Uh-huh. Nem. Hány éves Panni? 12, hát a nagylány már ő. Igen. És akkor miért kellett neki hinta? Hát olyan hinta, ami, tudod, ilyen olyan, tehát már egy kicsit olyan felnőtt hinta is, ám tányér, és szövetbelül, és hát rá is tud elni, ja, tudom. Meg a széle ilyen vászon, tehát nem az igen. A fahinta, hanem ez már ilyen komolyabb. Na, az rá is tud állni, meg ha nagyon ügyes, akkor megfordul kétszer vele. Igen, átfordul a tengelye körül, igen. Igen, és ő nagyon szeret hinteni, és ezt kérte. És most volt a szülinapja akkor, ahogy írod. Na, hát figyelj, Karolin, akkor arra gondoltunk, hogy mivel elküldted nekünk ezt az SMS-t, mi visszaadnánk neked a majdnem 30 000 forintos költést, jó? És mehet a kislány az erdei iskolába, a táborba. Köszönöm. Bocs, de nagyon örülök. Hozzá vagyunk szokva, valakit fölhívunk, mindig ez történik. Igen. Figyelj, egyedül neveled a lányodat egyébként? Igen. Egyedül? Na, hogy ráéreztem erre, pedig ez nem volt benne az SMS-ben, csak valahogy ezt éreztem. Egy gyermek egyébként, vagy van még? Kettő. Mekkora a másik? 14. Na, akkor viszonylag kicsi a korkülönbség. És akkor két gyereket igen. Nevelsz egyedül? Igen. Ó, hát le a kalappal, azért az nagy meló. Főleg kamaszodnak, meg hát anyagilag minden, hogy azért az nagy meló. Oké, hát akkor egy picit, azt hiszem megint jól választottunk, egy picit ezzel szeretnénk hozzásegíteni téged. De helyes vagy. Mikor van a tábor? Június elején. Hát ez mindjárt itt van. Igen. Jó, van, te mit dolgozol egyébként, mit csinálsz? Ügyintéző vagyok irodában. Ügyintéző vagy. Na jó van. Szerintünk jó helyre ment, örülünk. Nagyon, és tényleg ennek örülünk a legjobban. Mindenhol jó helye van, de amikor azt halljuk, hogy ennyire betartunk, akkor az külön jó. Munkatársunk fel fogja veled venni a kapcsolatot, és akkor onnantól kezdve. Hát nagyon boldog vagyok, nem is hiszem el. Mi is, örülünk. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Ne viccelj, hát ez a játék lényeg. De drága vagy, mi is. Nagyon köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, puszi, ciao. Szia. Ciao, hello. De helyes volt? Nagyon. Na, jó helyre ment. Jó. Nagyon jó titeket újra hallani élőben Pécsről. Így van, Pécs bekapcsolódott. Villány, Komló, Mohács, Pécs, rengeteg ember, több százezer ember kapcsolódott be hozzánk. Úgyhogy nagyon sokan kezdünk lenni újra, hál' Isten. Hatalmas. Ez egy komplett megyeszékhely, a Villányi régió, Mohács, tényleg rengetegen vagyunk. Na, gyorsan egy-két kérdés, válasz, mert hogy rengeteg jött. Megválaszolunk párat, és még... Így van, sokat kaptam. Sziasztok, Balázstól szeretnék kérdezni. Balázs, akarsz körszakát? Rájöjjek az arcodra. Akarsz körszakát. Aj, helyes volt, elsírta magát, igen. Na, azt mondja, hogy... Nem gondoltatok még rá, hogy készítsetek egy hivatalos reggelisós csengőhangot, szívesen használom, ha valami igazán jó hangot hoztok össze, érdekesen megfigyelni, hogy megszólal le az utcán. Vannak még ezek a polifonikus csengőhangok, ez még lehet? Eszünkben nem jutott, megmondom őszintén, erre nem gondoltunk. Ilyen kevés embert ígér, vagy érdeklő dolgok, az nem a mi asztalunk, az inkább a bucék. Azt mondja, hogy mi történt Richelieu-vel, meg Béla papa az Ivekossal, rég hallottam nem tőlük SMS-t. Ancsa Svájcból tök jogos a kérdés, egyébként Richelieu-ről ezer éve nem hallottunk, Béla papa az Ivekossal ezer éve nem hallottunk. Valószínűleg utána számoltak annak az SMS mennyiségnek, amit elküldtem az Na, szerintetek van-e fiú és lány között barátság? Joe kérdezi, én szerintem de helyes vagy. Lehet. Főleg akkor, ha igen. Szerintem akkor működik, ha együtt voltatok, és az elmúlt, és akkor az már senki nem akar többet. Valamelyik fél lehet, hogy többet akar, nem? Uh-huh. Leginkább akkor működhet. Ha volt párkapcsolat, nem működött, letisztáztátok, és akkor fiú és lány. Ez egyikük fiú biztos, és lány hogy többet akar. Tehát nincs olyan, nincs. Én nem hiszek benne. Nem hiszel benne? Nem. Valaki mindig többet akar? Valamelyik mindig többet akar, általában egyébként a pasi. A fene se tudja. Igen, nincsenek örökérvényű igazságok. De te kösz, egy király. Úristen. Én ebben nem hiszek. Ennél sokkal, de sokkal, hogy is mondjuk, gyarlóbbak vagyunk mi férfiak. Hát nem tudom. Én se nagyon hiszek benne egyébként. Azt mondja, hogy tegnap azt mondtad Balázs, hogy egy az ilyen beszélő nekből, mint Winchester vagy Risotto ismersz legalább 50-et. Hány nevet tud felsorolni egy perc? A gyerekek nem zsibasztani kezdve többet, de tökéletes. Sokat egyébként. Egyéb az összes teljesen legalább 6. Van. Ráadásul van egy kollégánk, Spermarnyannak hívják, és érzékeny érinti ez a téma, úgyhogy én ezzel igazából állnék. ne csinálj. Azt mondja, hogy Bali, tudom, hogy nincs partner a kedves kollégák között ilyen szellemi színvonalhoz, de mennyire játszik szerepet a mindennapi évben a spiritualitás? Nadizol, még hány a szinten vagy? Mit mondod, ki ez? Én is Nadizom, puszi, milyen szinten játszik szerepet a spiritualitásra a mindennapjaidban? Hát ez egy érdekes kérdés. Én szerintem az igazság az ott van, hogy valóban a mindennapokban kell keresni, már nem úgy, hogy elvonulsz, meg órákat meditálsz, meg barlangokba jársz, és ott keresed. A mindennapokban ugyanúgy benne van a fejlődés lehetősége. Én ezt így fogom fel. De legyen szó csak arról, amikor egy átmulatott éjszak után reggel 5:30 a kicsi ráül a mellkasodra, hogy apa, fölébredtem, és fel kell kelni, és le kell győznöd saját magad, és tanulsz a türelemről, önmagadról, az önfeláldozásról, a gyereknevelésről. De tényleg így van. Tehát aki elindul ezen az úton, az még azt mondja, hogy akkor keresek egy mestert, és akkor órákat meditálok, és majd elmegyek 3 hónapos elvonulásokra, és ha belász a hétköznapokba, akkor ott van minden, amit meg lehet arról tanulni, amit úgy hívnak, hogy spiritualitás szerintem. De hosszú volt ez a hét, basszus. De tényleg? Még mondják 2 mondatot. Krisz, jövök! Tényleg így van. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy valaki fontosabbá válik önmagadnál, az már szerintem egy nagyon nagy lépés. Hogy tanuljál saját magadról, és elinduljál a fejlődés útja, és rágyere, hogy nem te vagy magadnak a legfontosabb. És fölkeljél, és belálljál, és csináld, és tehát, hogy szerintem meg lehet, át lehet ezt úgy érezni, hogy a mindennapokban Minden napokban merítesz, és ott van a tanulnivaló, nem kell nagyon elvonulni. Ez persze csinál különböző technikákat közben, de a türelmet, az elfogadást, az, hogy ne ítélkezzél, hogy itt ülök veletek, érted, minden a 10 éve, hát ez nekem maga a nagy tanítás. Érted? Hát, Ferenc odaadó tekintetét látni minden reggel, hát az maga az elfogadás. Az üveges tekinteteket még. De nem, tényleg, hát szóval, hogy ott a meló. A mindennapokban. Igen. De szerintem a spiritualitás ez pont egy olyan dolog, amit egy könyvekből nem nagyon lehet elsajátítani. Nem tudod. Miért nem tudod. Olvasol, alá inkább rájössz, hogy egyrészt nem tudsz semmit, meg másrészt meg mindenki ugyanazokat a köröket futja, és teljesen mindegy, hogy hívják. Detlefsennek, vagy Osónak, vagy bárkinek, vagy Mosónak. Jó, tényleg. De ezt nekem kellett volna mondani. Jani, kérdezem, szóval van meló a mindennapokban, nem kell nagyon elvonulni. De egyébként 6-oson vagyok a Nadin, most ez picit abba hagytam, ennek több oka is van. Jani, kikában vetted a kanapét? Nem. Fuha fölcs vagy, nem mered bemondani. Nem érke. Fosol, hogy nem fogják kicserélni és berágnak. Figyelj, nem tudom. De igen, ott vettem, és alapvetően egyébként 10-ből eddig 10-szer jó tapasztalatom volt. Jó, ne nyaljál, ne nyaljál. De nem, ez az igazság, csak nem akarom őket kelepni lehelyezni, mert ráadás tényleg nagyon udvariasak, előzékenyek, kedvesek, sohasem például problémám nem volt, és ebből sem lesz probléma, meg fogjátok oldani. Feri, itt van Sopronban a zöldségesé. Higgyetek el, láttam, petrezselymet vettem, írja nekünk Beatrix, tök komolyan. Jani, mit szólsz a Soundgarden énekeséhez? Ja, srácok, nagyon szomorú vagyok. Hát tegnap, mondjuk Balázs is meg ezt igazolni tudja, hát én felkiáltottam mellett az anyósülésen, amikor megláttam a hírt. Ugye meghalt szegény Chris Cornell, és egy zseniális énekes volt, meg se fordult volna a fejembe, hogy ő el fog menni. Tehát ugye az egész, nem nagyon hallottam arról, hogy egy ilyen depressziósabb időszakát élné újra, mert volt egy nehéz időszaka, hogy a válása után, az első válás után, de az egyik legnagyobb, korunk egyik legnagyobb rock énekese volt. A grunge korszaknak, meg a grunge érának a szerintem a legnagyobb énekese volt, és az a legmegdöbbentőbb az egészben, hogy Balázsnak tartottam erről tegnap egy ilyen kis monologot, vagy kis adást, mert nagyon érdekel. De ugyanez, tehát jelen pillanatban ugyanez egy mondatban meg lehet válaszolni, hogy sajnál, hogy jó énekes volt. Az a legdurvább az egészben, hogy a nagy grunge nemzedéknek a Nirvánából, az Alice in Chainsből, a Pearl Jamből, a Soundgardenből már csak egyetlen zenekarnak, a Pearl Jamnek az énekese él, Eddie Vedder. Mert a Lane Stevens is Vedder, ahogy hallom, hogy Eddie Vedder. Na, és akkor szóval nagyon sajnálom, hogy meghalt Chris. Veszélyben van, mert Eddie Vedder. Kiváló énekes volt. Zseniális. Meg is hallgattuk tegnap ez egyik albumát hazafelé Pécsről egyébként. Így van, a Soundgardennél is nagyon jó volt egyébként, nagyon jó volt szólóban, és egy fantasztikus énekes, nagyon-nagyon sajnálom, de tényleg, őszintén mondom. Bali, mi lett a masszázsos történettel, amikor megpulykázta? Kérdezi. Mi ha álmodik róla? Egyrészt álmodom róla, igen, hogy egy férfira költöző tájnő megpulykázott, kettő, hogy fölhívott a masszázszalonnak a vezetője, és felajánlott egy ingyen masszást. Ugyanattól a nőt. Teljesen mesztelenül. Nem, nagyon jó arc volt. Éleg, most, mit mondod? Hát, hogy menjek el, és ne haragudjon, és ne haragudjak. De mondd, hogy ez miért van? Vagy, hogy nem, náluk ez azt mondta, hogy vörös posztolt, tehát senkiről nem vehetik le az alsógatját, és nincs ilyen, hogy valakit mesztelenre levetkőztetnek, és aztán mondogatják, hogy törn, please. Ott feküdtem a kis masolára duzzadt kis kukimmal. Dehogy törp, csak hideg van. Hideg van, izgulok, és 8-10 éve nem jut hozzá másik nő, és hát most kicsit szűkülök. Törn, please. Pláne nem olyan, aki férfinak néz ki. Hát, igen. Na. Friss hús volt, azért? Ki volt friss hús? A srác, aki fiú volt, és, vagy lány volt, és lehúzta rólad a boxert, és nem akartad, pedig dehogy nem. Igen. Jött még SMS, sziasztok, szerintetek nem jobb a műsor Feri nélkül? Mert jobb. ne bántsátok Ferit. Neki is kell valami. Van lennék baj ennek is. Na, Isten, de volt. Mi annyira gennyek vagyunk. A két Muppet ül, nézi jó. Az életet, és mindenkibe belemar. Na, tényleg nagyon őszintén mondom, hogy én imádom a Feri humorát, ezért várom már nagy... Imádom a Feri humorát, ezért aggódom, hogy eltűnt évek óta. Így van. Ezért nagyon aggódom, és remélem, majd valamikor újra előkerül. Jó, Anna, légy szíves, rakd majd össze egy best of-ot a Feri poénjaiból, és egy perc múlva a liftnél találkozunk. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Yeah. hármas ugrás, játszunk már is egy hallgatónkkal, 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Jó reggelt, szia, neked is, ciao. Sziasztok, srácok! Hello, szia, hogy hívnak, ciao. Tibi vagyok, Zsolcsányból. Tibi? Igen. Tibi kemi, hello, jó reggelt neked, ciao. Hány éves vagy, mit csinálsz? Mai napon lettem képzeldelből ás 26 esztendős. 26 esztendős, hát Isten kéletesen sokáig, hát kapsz egy tapsot. Tibike, van aki segít, vagy egyedül játszol? Egyedül játszom, Google segít, megmondom őszintén. Mi segít? A Google. A Google? Ja, Google. Ja, Google. Ja. Jó, oké. Okay. Na figyelj, hát ha van Google, akkor mehetünk. Oké, okay. Itt van az első kérdés. Figyelj ide. Hallgass meg, Tibike. Ügyes legyél. Hogy nevezik azt az olasz tésztaszószt, ami bazsalikomból, olívaolajból, parmezánból és fenyőmagból készül? No. Itt vagy? Egy pillanat, és keresem. Mit keresel? A kérdésedre a válasz. Mit ütöttél be? Olasz tésztaszósz. Micsoda? Olasz tésztaszósz. Ezt így beütötted a Google-ba, hogy olasz tésztaszósz? Így van. Itt be még, hogy fenyőmag. És mi jött ki? Már is nézem. Jó. De már azt mondtad, beütötted. Még egy van. Peri, de mit látsz? Mondd, hogy mi a megoldás. Már úgy értem, mit adott ki? Te jó vagy a kutyafádat, úristen. Pont befélt a választ. Majdnem megöltem magam már. Na. Nagyon jó vagy, menjünk tovább. Hasít a Google. Persze, mert szerintem több szeretném lesz. Vígy szól a második kérdés. Sportos, az jó, nem? Tibi, sport. Reméljük. Na figyelj, mutatom, hallgass meg. Azt mondja, hogy melyik labdarúgó klub játékos a Shakira férje? Shakira. Azonnal. Hogy ütött be a Shakirát? Kívánc is mondom, csak össze. De mondd, hogy mit ütsz be? Tudni akarom. Mit ütsz be? Shakira. Shakira. Így van. Shakira férjét, foci. Tessék? Beütöttem azt, hogy Shakira férjét és foci klub. És? Már is keresem. Még egy nagyon pici időd van. Már nem sok. Mindjárt lejár a rontom, bontom, irgum, burgum. Na? Egy kis segítséget nem kapott még tőletek? De, nem a Villarreal. Piqué. Írd be, hogy Piqué. Rendben, köszi, Jani. Hogy írt? Értem benned. Hogy írtad? Pi? 3,14, vagy hogy? Nem. Írd be, hogy 3,14 QE. Barcelona? Éjjjjá! Ezt is tudja! Tibi, hát... Nagyon jó! Másodpercen múlott. Menjünk tovább? Na. Hát, megpróbálkozok a... Figyelj, hát ezek után nehogy megállj. Most van egy nyakbalkasztod és egy sípod. Rendben, köszönöm. Na figyelj, hány éves korában írta József Attila Születésnapon a című versét? Na most mit írsz be? Halló? Itt vagy? Egy pillanat, mert nem vagyok benne biztos. Mibe? Két szám jutott észre eszembe. Mi jutott eszedbe? Kettő? Nem merem kimondani a számot, mert hogyha rosszat mondok, akkor vesztek. Akkor gondolkodj el hangosan. Hadis. Micsoda? Az jutott elsőre eszedbe. Aha. Volt egy olyan is, de azt nem publikálta. Azt meg, azután viszont... Mit ír a gép? A 32 évesen. Hé, tudja! Úristen, de jó vagy! Annyira behúztad, Tibi. Tibi, felfoghatatlanul jól játszol. Hát, köszönöm, srácok, bízom bennetek. Bennünk? Hát nem bennünk, bízzál, magadba bízzál. Hát elképesztő, hogy és van még egy nyereményed. Figyelj, hallgass meg. Nyereménye, 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Kajakkenu? Jó lenne, csak lesz a ne üsd be. Ne üsd be ezt a Google vagy Kajakkenu. Tudom. Messze vagy mitől? Szegedtől. Ja, Szegedtől. Uh-huh. Mi honnan hívtál minket? Már mondtad, Zalacsány. Zalacsány. Zalacsányból. És ott merre van? Zalaegerszektől 430 km. Hát akkor te, és mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Februárban tettem le egy informatikusi szakmát. Informatikus? Így van. Informatikus vagy leszel? Érződött is, mert villámkézzel gépeltél. Hát, ahogy te kezeled a Google TV-kém, hát az úgy Zuckerberg nem kezeli a Facebookot, tesó. Jó, szóval informatikus leszél. Uh-huh. És mit csinálsz? Most jelenleg február óta itthon vagyok. Várom, hogy jöjjön a munkalehetőség. Járom, hogy jöjjön a munkalehetőség. Uh-huh. Kétszer feltörted a Pentagont, egyszer beatoltál az NSZ-be. Illetve háromszor elolvastad, hogy kiölte meg Kennedy-t és most a CIA oldalán. Nagyon kellemetlen helyzetbe hozta Trumpot. Jó van, figyelj ide. Most hallottatok ti is, hogy erről a zsarolóvírusról. Te indítottad? Nem mondom, hogy én voltam. Igen? Te voltál? Óriási vagy. Nem mondom, de még az is meg lehet. Ne! Na várj, akkor árulj el titkot. Te indítottad el? Hogyha picit gyorsabb vagyok, akkor én is lehettem volna. Ja, hogyha gyorsabb vagy. De mit csináltál? Éppen a kertben tettél, mentél, aztán megelőzött egy hacker. Mire bementél a gépet, mondtad, arról a téled, hogy már indították. És akkor mondtad, hogy jó, hát ez a hajó elment, de holnap indítod a következőt. Képzeld el, hogyha én egy kicsit gyorsabb vagyok, akkor most én vagyok a nővérem bátyja. Jaj, Tibike, mi nagyon kedvelünk téged. És figyeld, hát add be egy-két helyre az állásinterjúdat. Hát lehet, hogy azért az jó lenne. Vagy ne az állásinterjút, hanem az önéletrajzodat, nem? Hát magától nem lesz munka. Hát tessék egy kicsit... Persze, az egy része megtörtént így. Elküldözgetted ide-oda? Persze, most várom a válaszokat. Igen? És mit csinálsz az informatikán belül? Tehát mi a szakterület? Így az internet és a... A Google. Google. Olyasmi. Jól van, Tibikén, figyelj, küldjük neked az ajándékcsomagot. Van egy gyönyörű rádió és ajándékcsomag, a kajakkenut meg adod a valakinek, hát ha valaki el tud menni, vagy közelebb van. Jó? Rendben, megpróbálom valakinek átadni, és ha jön, meg a fegyőnek, kutolakosan is boldog születésnapot. Jaj, de helyes vagy, hát köszönjük szépen. Feri most éppen nincs, de Jani van. Jani van. Nem is adom át neki. Feri most elutatott egy pár nap elé. Így van. Tehát reggel óta hallgatsz minket. Persze. Applikáció, vagy hogy? Igen. Applikáción, mert ott még csak úgy szólunk. Uh-huh. Jó volt, Tibikém. Valami minden este titeket hallgatnak a videó megosztós oldalon lefekvéskor. Ránk alszol el? Így van. Hát arra inkább a musicot ajánlanánk. Hallgass a délutáni rócsójukat, annál jobb altató nincs. Bár aztán sokszor a nevetés miatt sem tudok már aludni. Nagyon-nagyon vagytok. De helyes vagy, Tibikém, hát köszönjük, drága vagy. Vigyázz magadra! Jó, ha bármiben tudunk segíteni, írjál, vagy keres minket SMS-ben, és akkor felhívunk, hogy megkeresünk. Jó? Segítünk szívesen. Nem, köszönöm szépen. Majd átküldöm Balázs privát számát, éjjel is hívhatok. Ülj el. Nem, élni fogok a lehetőséggel. Jó van, Tibikém. Küldjük az ajándékcsomagot, vigyázz magadra, és a kajakkenú jegyet megadod a valakinek, jó? Rendben, köszönöm. Köszi, Tibikén, vigyázz magadra, csáó, szia. Hello. Szia, hello. Hajrázz, Alacsány. Hajrázz, Alacsány, gyerekek, igen, hát nem baj, Tibi volt ma mai best of, elmaradt, hát már nem adjuk le best of-ot, mert még felhívjuk a Necker ma játék győztesünket, és akkor viszont, hogy nem fog nagyon megcsúszni, senki se számított rá, hogy ilyen hosszú lesz a játékos, de Tibi zabálni való volt, nagyon szeretem. Tök helyes volt egyébként a Google-be, és hogy elvitte a három ajándékot? Hogy elvitte? Jó, oké, van még egy játékunk, egy Neckermann játék, ugye fotópályázatot kellett csinálni, hogy képzelitek a nyaralást, és kaptunk egy olyan képet, amit szerintem nem tud überelni senki, remélem, hogy felveszik. Igaz, többen vannak a képen, de hát ez felfoghatatlanul jól sikerült. Úgyhogy hívjuk már is a családot, reméljük, hogy hallgatnak bennünket, és tudnak utazni ketten Törökországba. Reggeli show! Hello! Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Reni? Így van, véve át a vasárra. Hello, Reni! Ciao, hello! Sziasztok! Egész délelőtt azt láttam, hogy mikor hívtok. Tényleg? Hát ugye, a képetek fantasztikus. Én nem tudom, ki a traktor. Édesapámé. Apádi a traktor, egy parasztház előtt, a gyepen, ti felbrandingeltetek egy traktort. Most én próbálom elmondani, mi van a fotón, de tessék följönni a rádió egy Facebook oldalra és megnézni. A bográstól kezdve a labdákig, a hűtőládáig, az UFO, a felfújható földön kívülig, a dobókockáig, a magnói, a kazettás magnóid, apád pecázik a bográcsban és fogja a gukkert. Valaki ül a traktoron egy gitárral és egy korsosőrrel a nyakában. Ott van egy magyar zászló. Elfogadhatatlan. elképesztően jó a kép. Te vagy az, aki fekszel a traktornak a lapátjában? Így van, így van. Azt teletetitek homokkal, hoztatok oda egy gyümölcsös tálat, felfújtatok egy gumimatracot, szóval ez átadhatatlan a kép. Szenzációs. Szenzációs. Örülök neki, hogy tetszik. Hol készült a kép? Ahol lakunk, Vasváron. Ott készült tegnap. Jött az ihlet, hogy hát próbáljuk meg, mert vagyunk elég hozzá. Nem tartalékoltatok az ötletekkel, hát itt minden van. Nem, ez egész egyszerűen fantasztikus. Jól van, figyelj, két fős az út, ki menne? A párommal előnászútra megyünk, mert jövőre szeretnénk az esküvőt tartani, 2018-08-18, aztán akkor így meg lesz az előnászút. Előnászút, aha, tehát ketten mentek, ez egy all-inclusive egyhetes törökországi utazás. Még nem volt esküvő, azért előnászút, vagy már volt, csak még nem tudtatok elmenni? Nem volt, majd lesz jövőre, augusztusban, úgyhogy most ezt így megelőlegezzük. Figyelj, ahogy apát halászik a bográcba, és fogja a gukert, és közben félmeztelen egy háromcsikos melegítő nadrágban, imádom. Tehát ő nagyon nagy forma, ő belenyugodott, hogy nem tud elmenni veletek Törökországba? Nem, beszéltük, hogy akkor ez lesz így már, amúgy július 6-án van a születésnapom, és akkor ha ez így bejön, akkor ezt be tudjuk annak is. Úgyhogy ez ilyen mindenes ajándék lesz számunkra. De jó. Nem nagyon szoktunk nyaralni járni, úgyhogy megmondom őszintén, ez egy fantasztikus nyeremény, úgyhogy rettenetesen örülök neki. Hú, figyelj, hát csak jó helyre mennek a mai ajándékai, nagyon klassz. Oké, Reni, érezzétek magatokat nagyon jól, szerintem abszolút megérdemelt. A többi fotón is, a többi képen is látszik, hogy nagyon nagy meló van, de amit ti ebbe beleraktatok, az elképesztő. Tehát jó, így megcsinálni egy ilyen képet, az fantasztikus, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Mutatjuk, hogy mit nyertél egészen pontosan, figyelj. Az önnyereménye egy egyhetes kétszemélyes utazás a Török Rivierára két fő részére, all inclusive ellátással a Neckermann jó voltából. Na hát ez... Nagyon király. Imádni fogjátok. Tehát a törökök olyan ügyesen megtanulták azért ezt már jó pár éve, és olyan magas szintű a szolgáltatás, hogy fantasztikus lesz. Meleg a tenger, rengeteg medence van a hotelban, jó a kaja, szóval fantasztikus lesz. Jó, Reni? Köszönöm szépen. Előnászutazzatok akkor egyet. Te mivel foglalkozol egyébként? Én könyvelőirodában dolgozok. Könyvelőirodában. És a párod? A párom pedig autószerelő. Autószerelő. És mondhatod, hogy nem nagyon szoktatok utazni, nincs rá lehetőség anyagilag, erre gondoltál? Sok a munka. Sok a meló. Igen. Na hát akkor... Reggeltől estig dolgozunk, úgyhogy igazából most legalább már biztos, hogy kiszakadunk a hétköznapi monotonitásból. Üssetek ki akkor egy hetet. Jó? Érdemlítsd, pihenjetek. Jó, nagyon király. Jó, hívunk a részletekkel. Puszi, Reni. Jó, köszi. Puszi, ciao, ciao. Hello. Nagyon van, jó helyre ment ez is. Nagyon jó helyre ment. Egyébként azt el kell mondanunk, hogy 1 001 fotó érkezett egyébként a pályázatra, és hát sokan kérdezték, hogy az ő képeiket miért nem tettük ki, ezért. Mert hogy egyszerűen elképesztően. Mi csinálunk egy előválogatást, és csak a legjobb 5-öt, az általunk legjobb 5-nek véltet tesszük ki, és arról aztán döntünk, mindenkit nem tudjuk a Facebookra kitenni. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy reggel is jó, akkor kap ő is egy ajándékcsomagot, aztán búcsúzunk. Megszortunk mindenkit. Meg. És a jövő héten hogy megszorunk majd mindenkit, akit településen. Nyíregyházán kezdünk. Kossuth tér. Mindjárt mondjuk még a helyszíneket, igen. Akkor bocs. Reggel is jó. És ez is sikerül. Jó reggel. Ciao. És ez is. Ma minden összejön. Hogy hívnak, nem írtad alá? Otto vagyok. Sziasztok. Otto, ciao. Otto, hol hallgatsz minket, Otto, merre vagy? Egy Győr mellett lévényben. Győr, hát az király. Istenem. Azt írta nekünk Bali, a spirituális vonalhoz egy napi bölcsesség minél boldogabb, vagy annál kellemetlenabb, ha elüt egy traktor a mezőn. Köszönjük szépen. Hát ez Horavec Nórát idézi. Csodálatos. Ott van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod. Nagyon jó, köszönöm szépen. Egy pár hete úgyis lemaradtam róla. Na, hát akkor most megnyerted, és van még valamit, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Hogy állsz a vízilabdával? Szeretem. Ez a csütörtöki játéknap, ez ugye nem a tegnapi játéknap. Nem? Jó, mert azért lesz szemtelen. Hogy látod, ott a kicsit gyorsabb lettél volna, még megnyered a csütörtöket is, de akkor ez a jövő heti. Oké, köszi, hogy minket hallgatsz, és köszi, hogy írtál. Köszönöm én is. Mi is. Köszi, ciao, hello, hello, hello, hello. Hello, szia. Aki Lébényben jár, nézze meg a Szent Jakab templomot, egyszerűen csodálatos. Mindenképpen. Azt szerintem elmegyek hétvégén. Menjünk együtt, jó. Kéz a kézben. Mondjuk, hogy hétfő Nyíregyháza, ott kezdünk. Nyíregyháza, Kossuth tér, utána átmegyünk Miskolc, a Miskolc után Győr, aztán Szekszárd és végül Budapest következik. Nagyon-nagyon sok ajándékot viszünk magunkkal, nagyon sok embert várunk, nagyon régen voltunk már kitelepülni, nagyon fel vagyunk spanolva. Gyertek el, tényleg szeretnénk, hogy sokakkal találkozzunk, úgyhogy mi várunk benneteket, ott leszünk Nyíregyházan és ott kezdünk. Jó, Feri is jön, megérkezik a kirándulásából, úgyhogy hétfőn már ő is lesz. Ennyi. Elmondtuk mindent. Szép hétvégét, puszi mindenkinek. Hétfőn Nyíregyházán találkozunk. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.